وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہو صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ وسلم علیک یا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے، تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے، تو درود پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا مبارک کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو اس مبارک کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. انبیاء کو بھی اجل لانی ہے، انبیاء کو اجل لانی ہے، مگر ایسی مگر ایسی کے فقط آنی ہے، انبیاء کو اجلانی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیا، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے مثل ثابت وہی جسمانی ہے، مگر مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اگلانی ہے، روح کو سب کی ہے زندہ سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اللہ تیرے جس میں منور کتا پیشے، اے جانے جانے جانے تجلا کہوں تجھے، جس میں پر نور روحانی ہے، جس میں پر نور بھی روحانی ہے، اور پاؤں جس خاک پہ رکھ دے ہے، روح ہے پاک گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں وہی پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں وہی گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے آقا گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا طریقہ وہ پیارے گور کی شب تاری ہے پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہی پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہی پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہی روح ہے پاک ہے نورا الہباد کو جائز ہے نکاح اس کی الہباد کو جائز ہے نکاح اس کی الہباد کو جائز ہے نکاح بڑھتے جو پانی ہے اس کا کرتا بڑھتے جو پانی ہے انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر فقط آنی ہے جس میں پلور بھی روحانی ہے اور کی روح کتنی ہی لگتی اور پانی ہے ان کے حساب کی قلب تانی ہے ان کے حساب کی قلب تانی ہے پاؤں جس وہی پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہی ہوتا ہے جو دل نے دعوت بھائی حبیبِ احترام ہوتا ہے، حبیبِ احترام ہوتا ہے، درس فیضان سنت بھائی، درس فیضان سنت ہوتا ہے، گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 بار درود، جس نے مجھ پر صبح 10 بار اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب. 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاول کی آج 20ویں شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں درس نظامی کے فارغ التحصیل طالباء کی دستار بندی کے سلسلے میں 3 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے، جس کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں. وہ نیتیں کرنی ہے کہ جو جن پر آپ کا ذہن ہے کہ میں ایسا کروں گا، عمل کروں گا اس پر، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. یہاں انشاءاللہ کہنے کا آپ کے موقع نہیں، کیونکہ آپ کے پاس موبائل فون جو میلاد حال میں ان کے پاس موبائل فون ہے ہی نہیں نا. تو نیت ہوش کے ساتھ کریں. یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں نیت کروائی کہ اگر وہ بھی واقعی علم دین کے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یکسوئی کے ساتھ سنیں گے تو ہی حاصل ہوگا، ورنہ موبائل فون تو انتی یکسوئی ہے. وہ گھنٹی بجے گی تو تھوڑا بہت یاد بھی تھا وہ شاید بھول جائے گا، ادھورے جواب میں گھنٹی بجے گی تو ہاں کا نہ نہ کا ہاں، حلال حرام کے فرق شاید سمجھ میں نہیں آئے گا، مشکل ہو جائے گی بیچاروں کے لیے.

آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یا ضروری نہیں، بند پڑا مناسب ہوا تو عرض کروں گا، ڈھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بابا جان محمد حامد رضا عطاری جوہانس برگ فضان بلال مسجد سے عرض گزار ہوں، الحمدللہ عز و جل آپ کے نظر فیض اثر سے کئی طلباء کرام آپ کے درس مبارک سے دستار فضیلت کی سعادت پا رہے ہیں۔ میں بظاہر آپ سے بہت دور اس وقت مدنی قافلے کے درمیان جوہانس برگ کی ٹاؤن کی مین مسجد فضان بلال مسجد میں وقف مدینہ کی نیت سے مدنی مرکز کے حکم سے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے بابا جان برائے کرم مجھ پر کچھ ایسی نظر کرم فرمائیں کہ میں آپ کی چاہت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے سنتوں کی دھومیں مچاتے ہوئے مدینہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت حاصل کر لوں۔ الحمدللہ عز و جل پیارے بابا جان گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کے اس مدنی قافلے کی کوششوں سے ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کرنے کی بھی سعادت حاصل کی، ان کا نیا نام محمد میلاد رکھا گیا۔ برائے کرم ان کی اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمایا، وقف مدینہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل لگا دے، استقامت بخشے آپ سب کا، اور آپ کے صدقے مجھ گناہگار کا بھی اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، ایمان پر استقامت عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکبر قادری ہے، میں ہند کے صوبہ بہار کے راجدھانی پٹنہ سے بول رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں پاپا میرا سوال ہے، جب آدمی کا دل نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور جب انسان نیک عمل کرے تو اس میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مریض ہوتا ہے اس کو نہ دوا پینے کو جی چاہتا ہے نہ کھانے کو جی چاہتا ہے، لیکن وہ دوا بھی پیتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے تاکہ صحت بھی ملے اور زندگی بھی بچے۔ اسی طرح نیکیوں میں دل نہ لگنا، یہ ظاہر ہے کہ ایک عام سی شکایت ہے کہ عموماً ہمارا دل نیکیوں میں نہیں لگتا، ہمارے نفس پر نیکیاں بہت گرا ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، اتنی سستی شیطان دلاتا ہے ہم کو۔ لیکن اب یہ کہ گھر نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے، اسی طرح دیگر نیکیاں بھی چاہے کتنی نفس پر گرا ہو ان کو بجا لانا چاہیے، اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ بعض صورت ایسی ہے کہ جب کوئی عبادت گرا گزرے تو اس میں یہ کہ ثواب زیادہ ملتا ہے، جیسے کہ سخت سردی ہے وضو کو جی نہیں چاہتا، پھر بھی اگر وضو کرے گا، نزلہ ہے تو وضو کو دل نہیں کرتا پھر بھی وضو کرے گا، تو یہ ہے نا کہ اس طرح کے جب وضو دشوار ہو ایسی صورت میں وضو کرنے میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جس کے مخارج ادا نہیں ہوتے، بہت اٹک اٹک کے وہ پڑھ پاتا ہے، کوششیں کرتا ہے بیچارہ پوری، تو اس کو بھی ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ اسی طرح دیگر عبادات میں بھی کہ جب نفس پر گرا ہو تو اس میں ثواب جو ہے وہ زیادہ ملنے کی صورت ہوتی ہے جبکہ کوئی اور مقصود شرعی فوت نہ ہوتا ہو. حدیث شریف نے افضل الاعمال احمزوہا، افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. لہذا یہ کہ نیکیاں کرتے رہنی چاہیے تو آہستہ آہستہ آہستہ اس میں دل بھی لگ جائے گا. ایسا نہیں کہ ہر وقت دل نہیں لگتا، کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، کبھی کم لگتا ہے کبھی زیادہ لگتا ہے، کبھی بہت زیادہ جی چاہتا ہے کہ نماز پڑھو، پھر وہ آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اخلاص کیسے پیدا ہو. اب دیکھیں کہ یہ دو منٹ میں کوئی ایسا نسخہ میرے پاس نہیں ہے اخلاص پیدا ہو جائے. اللہ مجھے بھی اخلاص عطا کرے، میرا بھی نیکیوں میں دل لگائے، ایسے کاموں کے لیے مسلسل جد و جہد کریں اور معلومات حاصل کریں. اب نیکیاں تو نیکیوں کے فضائل معلوم کریں، جنت کی ابدی نعمتوں کی اپنے اندر خواہش پیدا کریں، حرص بڑھائیں اور اس کے لیے معلومات اکٹھی کریں کہ جنت میں کیا کیا ہوگا. تو یہ عام طور پہ کچھ لوگ معلومات ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ جنت میں کیا ہوگا، تو اس کا شوق بڑھائے. پھر یہ کہ اللہ تعالی کی رضا، اصل جو اخلاص ہے نا وہ تو ہے یعنی کہ اللہ کی رضا. یہ مطلب یعنی کہ سمجھو کہ خاص یعنی اخص الخواص جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کا رتبہ ہے کہ نہ وہ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے. ان کا مطمئن نظر صرف رب کی رضا ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو. ہم بھی زبانی تو یہ بول دیں گے لیکن ظاہر ہے کہ شاید ہمارا دل، ہمارا جو دل ہے نا وہ اس کا ساتھ نہ دے، تو اس لیے اس طرح کے دعوے نہ کیے جائیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے. اور اخلاص کی ایک تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ مخلص وہ ہے کہ وہ جب عمل کرے اور کوئی اس کی تعریف کرے تو یہ بھی اس کو اچھی نہ لگے، نہ اس کا جی نہ چاہے کہ میری کوئی تعریف کرے. یہ ہے بہت بڑا درجہ. ہمیں تو حوصلہ افزائی چاہیے، اگر ہم نے اپنا کارنامہ نہیں سنایا تو ہم کو چین نہیں آتا. کارنامہ سنائے اور اگلا رسپانس نہ دے، لفٹ نہ کرائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی، میری حوصلہ افزائی نہیں کی ہمارے نگران نے یا ہمارے استاد نے. تو یوں مطلب دل تھوڑا ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اخلاص کی منزل ہمیں نہیں مل پائی. اب یہ سارا ذرا کہ اب ماشاء اللہ ہمارے طلبا ہے درس نظامی انہوں نے کیا، دور حدیث کیا، لیکن اب یہ ضروری نہیں کہ یہ درس نظامی میں یہ سب کچھ ہمیں آ جائے، یہ ضروری نہیں. اس کے لیے نجی مطالعہ ضروری ہے. جب تک آپ پرسنل اسٹڈی نہیں کریں گے نا اور اس کا شوق نہیں بنائیں گے اس وقت تک معلومات نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو تصوف کی کتب پڑھنی ہوں گی، جیسے احیاء العلوم ہے، منہاج العابدین ہے، قوت القلوب ہے، حضور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب ہے، اس طرح کی تصوف کی کتب، رسالہ قشیریہ ہے. یہ جب آپ ان کا مطالعہ فرمائیں گے نا تو اس طرح کی آپ کو معلومات ہوں گی. جب معلومات ہوں گی تو کچھ نہ کچھ وہ ذہن بھی بنے گا، ورنہ ابھی تو سچی بات ہے کہ ہمارا ذہن ہی نہیں بنتا. یعنی اخلاص کی تعریف تک پتہ نہیں ہوتی، حالانکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ ان کا تو معلوم ہونا فرض علوم میں سے ہے. اخلاص کا معلوم ہو، اخلاص کا جو اینٹی ہے ریا الٹ، اس کے بارے میں اس کی تعریف معلوم ہو، توکل کی تعریف معلوم ہو کہ یہ اپنے علوم میں قلبیہ یا فرائض قلبیہ میں سے ہے، علوم یعنی باطنیہ، قلبیہ باطنیہ. اب یہ اصطلاحات بھی ظاہر ہے وہ ہمارے لیے نئی ہوتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. پھر ہم مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے درس نظامی کر لیا، دور حدیث کر لیا، ہم اللہ وا صاحب بن گئے، مفتی صاحب بن گئے, اللہ کے والے مفتی بولتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں, ان کو روکتے بھی نہیں ہیں, اپنی پوزیشن یہ ہوتی ہے. معلومات جو بنیادی, صحیح بولتا ہوں, بنیادی معلومات وہ نہیں ہوتی, نہ دل لگا کے یہ پڑھے ہوتے ہیں, بس کسی طرح بھی وہ دستار بندی ہو جاتی ہے, پگڑی سر پہ رکھی اور علامہ بن گئے, خلاص. یہ نہیں ہے, عالم علم سے ہوتا ہے. آپ کو پرسنل اسٹڈی ضروری ہے, سب کو مطالعہ کرنا چاہیے. کیا درس نظامی کیے ہوئے, کیا علماء, کیا مفتیان کرام, یہ سبھی کو مطالعہ جاری رکھنا ہوتا ہے. اگر مفتی صاحب بھی مطالعہ سے پیچھے ہٹیں گے تو جو کچھ پڑھا تھا سیکھا تھا نسیان منسیان ہوتے, دیر نہیں لگتی, بھول جاتے. یہ مسلسل جاری رہے, یہ علم کی ایک خوبی ہے کہ جتنا خرچ کریں گے بڑھتا ہے, تو سیکھتا رہے, سکھاتا رہے, بانٹتا رہے. تو جو اسلائی بھائی جنہوں نے سوال کیا ان کے لیے بھی یہی عرض ہے کہ یہ کتابیں آپ پڑھیں, علماء کی صحبت, معاشقہ نسل کی صحبت, مدنی قافلوں میں سفر, تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ یہ معلومات ہوتی رہیں گی. مدنی انعامات پر عمل کریں. باقی دو منٹ میں یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ دو چار منٹ میں اگر کچھ بتا بھی دیا جاتا ہے تو یاد تھوڑا ہی رہتا ہے. تو اخلاص یہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اصل میں جو اخلاص کی تعریف ہوئی ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے, اس میں غیر کی رضا شامل نہ ہو. اچھا, پھر اس کی صورت بنے گی کہ بعض صورتوں میں غیر کی رضا ان مانوں کو روتی ہے کہ اصل مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے. جیسے ماں کی اطاعت کر کے ماں کو خوش کر دینا, یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, یہ اخلاص کے ساتھ مربوط ہے. یہ کسی مسلمان کی دل جوئی محض اللہ کی رضا کے لیے کی, تو اب یہ بھی اخلاص کے ساتھ ممکن ہوئی, جبکہ اس سے کوئی ذاتی مفاد نہ ہو. ہمارا عام طور پر ذاتی مفاد وابستہ ہوتا ہے کسی کو خوش کرنے میں, تو جب نہ ہو, محض اللہ کی رضا کے لیے ہو, شکریہ کی بھی طلب نہ ہوگا. ہماری تو حالت یہ کہ اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کریں اور تھینک یو نہ بولے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. یار بڑا بےمور ہوا تھا آدمی, تھینک یو نہیں بولا, یار شکریہ تک ادا نہیں کیا اس نے, رکا بالکل خشک آدمی ہے. یہ پھر ساری باتیں اخلاص کے منافی ہے, بلکہ یہ بدگمانیوں اور گناہوں کے دروازے کھولنے والی باتیں. اب یہ ساری باتیں جاننے کے لیے عاشقان رسول کی صحبت بھی ضروری ہے اور مطالعہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور مسلسل مطالعہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آج بھی ہماری او بی وین کا جدول ہے اور بستی ملوک میں اس وقت عاشقان رسول جمع ہے. ماشاءاللہ مرحبا جی آیا نو بستی ملوک نست ملتان شریف پنجاب پاکستان. ماشاءاللہ بہت سارے صاحب جمع کر لیے انہوں نے. ماشاءاللہ مرحبا بارک اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور بولو کفل مدین انشاء اللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ, شیطان کے خلاف جنگ, مسجد والا تحریر, صلوا علی الحبیب سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدنی مذاکرے کی برکتیں جاری ہیں اور آئیے ہاتھوں ہاتھ ساتھ ساتھ توبہ کا تحفہ بھی حاصل کرتے ہیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکرے میں ہمیں توبہ بھی کرواتے ہیں

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، مائی نیم از عدنان اتاری، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ایٹ جامعۃ المدینہ ان برادفورڈ یو کے. مائی کوسچن ٹو یو باپا جان از دیٹ واٹ تھنگز کم ان دا وے آف سیکنگ نالج اینڈ ہاؤ کین وی اوور کم دم؟ پلیز گیو دا آنسر. جزاک اللہ خیرا. آمین. علم دین حاصل کرنے میں کیا کیا رکاوٹ آتی ہے اور ہم اس کو کیسے دور کریں؟ یو کے سے یہ سوال کیا انہوں نے، جامعۃ المدینہ. میرا مشورہ تھا کہ ابھی 9 اور 10 کے درمیان ہمارا مدنی مذاکرہ ناظرین کے لیے ہے نا، طلبا کے تو ابھی رات پڑی ہے، اس کے بعد اگر اس طرح کے سوالات ہوں گے نا تاکہ عوامی سوالات پہلے نمٹا لیے جائیں کچھ نہ کچھ. جیسے وہ اخلاص والا تھا، یہ عوامی تھا نا. میں راول پنڈی سے ماجد بول رہا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے وہ ڈر گیا میت سے نا، میت سے ڈر گیا، تو وہ اس کے لیے وہ رات کو سوتا بھی نہیں ہے اور بتا دیں گے کوئی مسئلہ ہے یا نہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے لیے؟ ڈپریشن کا کافی شکار ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی ایک عجیب نفسیات ہے سر کہ میت سے آدمی ڈر جاتا ہے، حالانکہ میت خود بے بس ہوتا ہے، مرا ہوا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، مری ہوئی جان جو بےچارا نہ ہل سکتا نہ جل سکتا ہے. اب یہ کہ اس کو کوئی مسئلہ ضرور ہوا ہے، وہ مسئلہ یہی ہے کہ نفسیاتی اثر ہو گیا اس کو، ڈر گیا. باقی اب بابا جی وہ بولیں گے کہ اثرات ہیں، تو کوئی بولے گا جادو ہو گیا، تو کوئی بولے گا جنات کی پوری فوج حملہ آور ہو گئی ہے، اس طرح شاید اپنے اپنے ویوز دیں گے. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا، یہ آہستہ آہستہ خود ہی صحیح ہو جاتا ہے اس طرح کا مریض. تو یہ گھبراہٹ کا ہوتا ہے مرض کے وقت، یعنی کہ ہر آدمی اتنا دل گردہ نہیں رکھتا. وہ مرکز الاولیاء، نہیں ہاں مرکز الاولیاء کے ہاسپٹل میں گیا تھا، جو کالج ہے ڈاکٹروں کی، دو میڈیکل کالج شاید اس میں. تو وہ عبرت کے لیے تو اس میں گئے تھے ہم، جس حال میں یہ لوگ مردے رکھتے ہیں اور کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، کافی لاشیں تھیں وہاں اور ترکیب تھی. تو جو لے گیا تھا میں، وہ بھی ڈاکٹر تھا، اسلائی بھائی تھا اپنا، میں نے اس کو پوچھا کہ تم کو یہاں نیند آ جائے، اکیلا تم کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اس نے کہا شاید، یعنی آ جائے مطلب. بولا شروع میں ہم کو بھی یہ مردے چلتے پھرتے نظر آتے تھے، پھر ہم عادی ہوئے. تو یوں یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جیسے وہ ڈاکٹر نے بتایا کہ شروع میں ہم کو بھی ہم چلتے پھرتے نظر آتے تھے، بس وہی وحشت اور خوف. آہستہ آہستہ ہے کہ اب ان کے ساتھ میں سو بھی جاؤں بولو شاید مجھے نیند آ جائے، لیکن ہم لوگ نہیں سو سکتے. یعنی یہ ایک نفسیاتی اثر، ڈر لگے، وہ بھی اکیلے قبرستان میں بھی ڈر لگے آدمی کو. تو یہ سب کیا نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، ورنہ فی نفس ہی وہ جو مردہ ہے وہ خود ہی بے بس ہے، تو کچھ بھی نہیں کر، ہل بھی نہیں سکتا، تو ہمیں کیا لپٹے گا چمٹے گا. تو ان کو آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کرے گا تو یہ خود ہی صحیح ہو جائیں گے. البتہ آپ دعوت اسلامی کے جو تعویذات کے بستے ہوتے ہیں ان سے آپ ان کے لیے تعویذ دے رہے، تعویذوں کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، تعویذ لے کے اس کو باندھ دیں، اللہ کرے گا یہ صحیح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور ان فضول خوفوں سے بچا کر ہمیں اپنا خوف عطا کر دے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان سے میرا سوال ہے، غرور اور تکبر کو کس طرح جانچا جائے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کل بھی چلا تھا، یہ سوال چلا تھا غرور تکبر کس طرح جانچا جائے، اس کا جواب جو کچھ ہو سکا تھا وہ عرض کیا تھا کل باپا، وہ اس کے متعلق تھا کہ مطلب اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں اچھا لگتا ہوں تو پھر اس پر ہم نے لباس کے حوالے سے باہر شریعت کا جو جزیہ تھا وہ آپ نے بیان کیا تھا کہ تکبر جانچنے کا ایک انداز. مگر یہاں ایسا لگتا ہے کہ عام آدمی جیسے کہ سڑک پر چل رہا ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ابے دیکھ یار کیسا تکبر کر رہا ہے، دیکھ کیسا غرور والا آدمی ہے. ہم خود غرور تکبر کے جیسے کہ اندر وہ کارڈ لے کے گھوم رہے، یہ لے تو تکبر ایک کارڈ تو رکھ، یہ تو غرور والا لے ایک کارڈ تو رکھ، تو ہم لوگ یہ غرور تکبر کے کارڈ بانٹتے پھرتے ہیں. تو یہ اصل میں واقعی پتا چلے کہ کیا غرور ہے کیا تکبر ہے، اندازہ ہو جائے. غرور اور تکبر تو ایک ہی لفظ ہے نا، گمنڈ بھی بولتے ہیں. گمنڈ گمنڈی آدمی ہے عام طور پر، چیڑ کر مالداروں کو بول دیتے ہیں کہ یہ بڑا مغرور آدمی ہے، یا مولانا کو بول دیتے ہیں بڑا مغرور آدمی ہے، اور یہ شرف مجھے بھی بہت حاصل ہے. ظاہر میرا حلیہ بھی مذہب بھی ہے، لوگ مجھے بھی مولانا تو بولتے ہی ہیں. اچھا مجھے پھر میری برادری بہت بولتی تھی کہ یہ بہت مغرور آدمی ہے. اچھا یہ اب بھی بولتے ہوں گے، نصیب اپنے اور کیا، یہ مطلب کسی کو گھاس نہیں ڈالتا، اپنے کو بہت کچھ سمجھتا ہے، بڑے بڑے مولاناوں کو گھاس نہیں ڈالتا، بہت متکبر آدمی ہے، مغرور آدمی ہے. یعنی یہ میرے بارے میں تو بہت چلا تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں ہو، لیکن کافی حد تک اس کی کاٹ ہو گئی. جو یعنی مجھ سے ملتے گئے نا، ملتے گئے میرے ساتھ بیٹھے تھوڑا بہت، تو وہ الحمدللہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئی کہ ہم نے غلط سنا تھا اس کے بارے میں، یہ آدمی ایسا نہیں ہے. اور ویسے بھی سنی سنائی بات میں آ کر کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا، وہ بھی منفی رائے، تو شرعاً بھی جائز نہیں ہے نا. جب تک یعنی آدمی کوئی ایسا واضح قرینہ نہ دیکھے، یا مطلب یہ کہ کوئی ثبوت نہ ہو شرعی طور پر. اب شرعی ثبوت بھی تو پتا نہیں ہوتا نا لوگوں کو کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو فلاں نے بولا ہے بس ٹھیک ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے بہت پیاری تحقیق فرمائی ہے اس طور پر کہ کسی پر گناہ کا یعنی کہ اطلاق کر دینا کہ یہ اس شخص نے گناہ کیا، تو اعلی حضرت نے ورل جو کچھ اس پہ تفصیلات میں بیان کی تو اس کا لبے لباب عرض کرتا ہوں کہ اس نے فلا گناہ کیا. کیسے پتا چلا؟ ہم نے سنا ہے. جب کہا جائے گا کہ بھائی تم نے سنا ہے، تو سنی سنائی بات کی وجہ سے تو گناہ کا اطلاق ہو نہیں سکتا کسی پر. نہیں جی، بڑے سکہ آدمی سے سنا، سکہ مانے قابل اعتماد، بہت قابل اعتماد اور نیک صالح آدمی سے ہم نے سنا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا. پھر اعلی حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اگر اس سکہ سے رابطہ کیا جائے کہ اس نے جو گناہ کیا آپ کو یہ مطلب آپ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے، جہاں میں نے کہا ہے گناہ کیا ہے اس نے، آپ کیا آپ نے دیکھا ہے، تو پھر جا کر یوں مطلب یعنی کہ وہ بات سامنے آتی کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے. اس طرح مطلب اس کا گناہ یعنی کہ پایا ثبوت تک پہنچتا نہیں ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس انداز کی سخت مذمت فرمائی ہے کہ جب تک مکمل تنقیح نہ ہو جائے، کنفرمیشن نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی مسلمان کی طرف کوئی گناہ منسوب کر دینا یہ خود گناہ ہے. یہ الفاظ نہیں ہے کہ مطلب میں اپنی طور پہ کھلا سات کر کے واقعی نے کسی طرح گناہ منسوب کرنا یہ تہمت ہے نا, جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو کوئی ثبوت نہ ہو. تو یہ اتنا عام ہے اور ہمارے طبقے میں بہت ہے, مذہبی طبقے میں بھی ہے, عوام میں تو مذہبی طبقہ بھی تحقیق کی حاجت محسوس نہیں کرتا, ایک تعداد ہوتی ہے ان کی. حالانکہ غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے یا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سری سنائی بات آگے کر دے, تقریباً یہی الفاظ ہے حدیث شریف. لیکن عام طور پر یہ ہمارے یہاں معمول, ہماری معمولات میں شامل ہے. اب یہ آیا غرور اور تکبر والا, تو یہ بھی عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ وہ سیٹ ہے نا, ہم چندہ لینے گئے تھے, یار بڑا مغرور آدمی ہے, ایک ٹکا نہیں دیا. ارے بھائی تجھے ٹکا نہیں دیا تو مغرور ہو گیا, اور جس کو اس نے مطلب مالا مال کر دیا اس کے اس کی نظر میں سخی ہو گیا. یہ تو اپنے آلات ہیں, اپنے پاس پیمانے ہیں, ہمیں نہ دے تو مغرور. اچھا لفٹ بھی نہیں کرائی, اچھا تو لفٹ نہ کرانا یہ مغرور کی علامت ہے. ہو سکتا ہے بےچارے کے پیٹ میں درد ہو یا کوئی اس کو صدمہ پہنچا ہوا ہو, اس وقت اس کا موڈ بہت خراب ہو, کوئی مطلب مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ جس سے آپ وہ لفٹ کہتے ہو لفٹ آپ کو نہیں دے سکے. آخر مغرور کیا, اس سے اچھی طرح بات کی تو مل انصار. اچھا مجھے مجھ سے اچھی طرح منہ دیکھ کر بات نہیں کی تو مغرور, ان کو کچھ چندہ دے دیا تو حتمتائی سخی ان کے نزدیک, یہ ہم لوگوں کے پیمانے ہیں. تو معاذ اللہ ایسا نہیں, تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, نہ بہت تھوڑا سا بھی تکبر جو ہے وہ جنت سے روک دے گا. تو ہم یعنی کہ ڈھال کر کے اس کو پورے کا پورا وہ تکبر کا پلندہ اور مجموعہ قرار دے دیتے ہیں, دیر ہی نہیں لگاتے. تو تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے کسی کو گھٹیا جاننا. تو اب کوئی ہم سے مسکرا کر بات نہیں کرتا, اچھی طرح لفٹ نہیں دیتا, اچھی طرح ملتا نہیں ہے, تو اب اس کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ مغرور ہے. بعضوں کی نیچر ہوتی ہے, وہ نیچر چینج بھی نہیں ہوتی, یہ بھی ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک اسلام بھائی ملنے آئے بےچارے, بولے میرے گھر والے میرے مخالف, میرے دوست احباب میرے مخالف, میرا مطلب یعنی کہ پڑوسی سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اس کا میں نے اندازے گفتگو اور میں نے نوٹ کیا اس کو, تھوڑا اس کی فیس ریڈنگ کی. تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ جب ملتے ہیں کسی سے تو آپ مسکراتے ہیں؟ تو نے کہا کہ یار یہی تو ہے کہ مجھے مسکرانا نہیں آتا ہے. میں نے کہا یہ تو ہوگا, مسکرانا آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. تو بیچارہ آتا آتا مسکراتا تھا زبردستی, بولا مجھے نہیں آتا مسکرانا. تو میں نے کہا آپ خوشگوار گفتگو کر سکتے ہیں, بولا یہ بھی تو نہیں آتی میرے کو. تو اب جو دوسرے کو کاٹ کھانے دوڑے, منہ بھی پھلا کر رکھے کہ جیسے ابھی مطلب ہے کہ اس پر کوئی صدمے کا تازہ ہوتا تھا, پہاڑ ٹوٹا یا ابھی ماں کی لاش چھوڑ کر یہ گھر سے باہر نکلا ہے روتا ہوا, بڑی مشکل سے آنسو پوچھے. اب جب ایسا انداز ہوگا تو کون آئے گا قریب, کون پوچھے گا بھاؤ؟ ادھر تو سب کو چاہیے کہ مسکراہٹ ہو, خوش دل خوشکن گفتگو ہو, دل جوئی والی باتیں ہوں, غم خواریاں ہوں. پھر کچھ یہ کہ تحفے تحائف کا بھی ہاتھ کھلا ہو. پھر دیکھو لوگ بولتے کہ تسخیر قلوب کے کوئی وظائف مل جائے, یہ بہترین وظائف ہے. اتنا ہجوم ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. آپ ذرا مسکرانا تو سیکھ لو. یہ نہیں آتا, یہ ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا. یہ جیسے ہمارے مولانا بھی بیٹھے ہیں, امامت کرتے ہوں گے بعض ان میں, تو شاید بعض ان میں ایسے بھی ہوں گے نماز پڑھائی اور فاتحہ پڑھا اور جا کر اگر ان کو کوئی حجرہ ملا ہے مکتب ملا تو اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہوں گے. جس کو 112 مرتبہ ضرورت ہے وہ آ کر دست بوسی کر کے مسئلہ پوچھ کر دست بوسی کر کے چلا جاتا ہوگا. ایسے بڑی ہوتے سمجھ میں تو یہ آتا ہے یہ ایسے بڑی ہوتے. پھر جب ان کے خلاف کوئی مہم چلتی ہے نا تو یوں اٹھا کر بال نا دودھ میں مکھی کے طرح اٹھا کے امام صاحب کو پھینک دیتے لوگ. ہوتا ہی نہیں بےچارے کا کوئی نہ ملتے ہیں نہ جلتے ہیں نہ کسی کو لفٹ کرتے ہیں نہ کسی کو گھاس ڈالتے ہیں. مگر یہ تکبر کی علامات کسی نے بیان نہیں کی کہ یہ تکبر کی وجہ سے مولانا ایسا کرتا ہے. مولانا کا موڈ ہی ایسا ہے بےچارے کا. اور سب کا نہیں ہوتا, بعد مولانا بہت ملنسار ہوتے ہیں, بہت ماشاءاللہ بعد مشائخ بھی دیکھے ایسے ملنسار ہوتے ہیں کہ دلوں پہ نقش چھوڑ دیتے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے کہ نقشبندی پیر صاحب آئے تھے ہمارے علاقے میں, کبھی کبھی تشریف لاتے تھے. میری لڑکپن کی بات ہے تو جوانی یا لڑکپن جو بھی کہو, تو وہ ایسے ملنسار تھے تو میں بھی حاضر ہوا ان کے پاس, کافی لوگ بیٹھے تھے. جب میں نے ملاقات کی تو مسکرا کر کہا ماشاء اللہ وہ آپ تو دور دور سے ہی نکھرے نکھرے نظر آ رہے تھے. یہ ایک اندازے گفتگو بتاتا ہوں. اب اپنی تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی تجھے یاد رہ گیا, اگر کچھ اور بولتے تو شاید یاد نہ رہتے مجھے. وہ تو بڑا نقش چھوڑا انہوں نے اور کئی سائی بھائی ان کے مرید ہو گئے, لیکن بہرحال میں تو مرید نہیں ہوا. تو یوں مقصد یہ کہ ان کا آستانہ بھی بہت چلا اور آخری اطلاع تک شاید اب بھی وہ باقاعد حیات ہوں. کچھ عرصے پہلے تک تو حیات تھے, اب آج کی خبر نہیں مجھے پتا, لیکن یہ کہ اچھے سنی بزرگ ہیں. تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ جو ملنسار ہوتا ہے اپنے نکوش چھوڑتا ہے, یا جو غیر ملنسار یا چڑچڑا ہوتا ہے نکوش وہ بھی چھوڑتا ہے لیکن منفی نکوش ہوتے ہیں اس کے. گجراتی میں کہاوت ہے ہنسے تینوں گھر بسے, ہنستا اس کا گھر بستا ہے. تو بہرحال یہ کہ تکبر کی تعریف میں عرض کر دی کہ جو دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جانے حقیر سمجھے یہ ہے تکبر. تو اس لیے وہ کوئی ملتا نہیں اچھی طرح تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مغرور ہے معاذ اللہ. یہ ہمارا مغرور کہنا یہ تہمت باندھنا ہوگا کہ بغیر کسی واضح قرینے کے ہم نے کہہ دیا تو اب گناہگار ہم ہوئے. تو اس سے توبہ کرنی چاہیے, کسی کو بھی تکبر کا نہ دیا کہ یہ بھی یہ امراض باطنیہ میں سے ہے, یہ باطنی مولکات میں سے تکبر کا. یہ پتہ نہیں چلتا, یہ دل میں بندہ سوچتا رہتا ہے. اب یہ کہ کب کب اس کی صورت پہ پیش آتی ہے اس کا امکان ایک سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کہ پیر جو ہے یہ اس کے لیے بہت ہی امکان ہے کہ اپنے مرید کو یہ گھٹیا جانے کہ میں نے اتنی ریاضت دیکھی اتنی وہ یہ کیا تو وہ کیا اور یہ لے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے چبے بیٹھا رہے. یہ کہنا بھی تکبر نہیں ہے. دل پر غور کرے کہ یہ کیوں کہا. استاد اور شاگرد, استاد کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو, کہ طالب علم کو حقیر سمجھے, خصوصاً وہ طالب علم جو اکھڑ ہو کند ذہن ہو اس کو یہ حقیر اور گھٹیا جانے. اس پر یہ سب استادوں کو غور کرنا ہے. اسی طرح سیٹھ اور نوکر, ان میں بھی یہ امکان آتا ہے کہ سیٹھ اپنے ملازم کے ساتھ بعض اوقات ایسا انداز اس کا ہوتا ہے کہ لا مولا لوگ بولتے کہ یار یہ سیٹھ مغرور ہے, بولنا نہیں چاہیے لیکن ایسے انداز اختیار کرتا ہے. اب وہ جہالت تو عام طور پر ظاہر ہے کہ اس تعلق سے جہالت تو ہوتی ہے. اہل علم جو ہوتے ان مانو کر بسا اوقات ان پر بھی اس تعلق سے جہالت ہی کا غلبہ ہوتا ہے یا اس کی بھی توجہ نہیں ہوتی کہ میں یہ تکبر میں پڑ چکا ہوں, میں ریاکاری میں پڑ چکا ہوں, میں حب جا کا مریض ہو چکا ہوں. اس کو نہیں شعور نہیں ہوتا, اس کا ادراک نہیں ہوتا. ہوتا علامہ یا مفتی بعض اوقات لیکن اس میں پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے وہی کہ میں نے کہا نا کہ تصوف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, یا تصوف یا کسی صوفی باصفہ کی صحبت, یہ دونوں چیزیں اگر حاصل ہو جائیں نا تو کافی حد تک کہہ دیں کہ ذہن کی صفائی، دل کی صفائی اور ان چیزوں کا ادراک حاصل ہو سکتا ہے، سمجھ آ سکتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے بچا سکتا ہے، ورنہ تو جب پتہ ہی نہیں ہے، بے شک اللہ ہی بچانے والا ہے۔ تو اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے، اس نے اسباب پیدا فرمائے۔ تو یہ علم اور معلومات، تصوف کی معلومات، تصوف یہ نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانے دور سے یہ چل نکلا ہے۔ تصوف کا جو اصطلاح یہ نئی نہیں ہے، اور یہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ شریعت ہی میں، شریعت ہی ہے۔ شریعت سے جو ہٹی ہے تو پھر تو وہ پھر وہ تصوف ہی نہیں ہے نا۔ جو شریعت سے ہٹ کر جو جوہلا ہوتے ہیں نا، جو صرف کہلاتے اپنے آپ کو صوفی، وہ تو متصوفہ کہلاتے ہیں نا، متصوف۔ وہ جو جعلی صوفی ہوتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ اب ہے صوفی صاحب، نام ہے صوفی صاحب، بات بات پہ جب غصہ آتا ہے تو گالیاں بکتے ہوتے ہیں، اس کو جھاڑا، اس کو لتاڑا، ارے وہ ابے تبے اخلاق جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، کنجوسی تو ڈیرا ڈال کے پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑی صوفی ہوتا ہے۔ تصوف کی ایک تعریف اتنی زبردست ہے کہ تصوف خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام ہے، یعنی پھوٹی بادام اپنے پاس نہیں، کوڑی ایک نئی جیب میں، بالکل کنگال ہے، دل خوش ہے۔ اب ایسے صوفی صاحب کیسے لائیں گے؟ اب یہ مزاروں میں چلے گئے، کئی غاروں میں چھپے ہوں گے۔ تو یہ میں جنرل بات کرتا ہوں کہ عوام میں بھی ہوں گے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل۔ تو عام طور پہ مطلب یہ کہ یہ منزل تو چلو اب حاصل ہوتے ہو، لیکن پھر بھی کچھ تو ہو۔ ہم تو مطلب مبتدی بھی تو نہیں ہے نا، تو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، دھوکہ دینے میں آسرائی نہیں کرتے، کسی کو جھاڑ کر اس کا دل دکھانے میں بالکل، کسی کا دل دکھا دیا آدمی نے غصے میں آ کر، تو پھر بھی تو احساس نہیں ہوتا نا کہ میں نے غلط کیا یا معافی مانگ لوں، یہ بھی تو نہیں ہے نا، احساس ہی نہیں ہے، بس لگے ہوئے ظاہری ہولیا آ گیا، تھوڑا وہ علم پڑھ لیا، دم سمجھ دیکھ، بس اب جنت سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور و تکبر سے بھی بچائے، اور دوسرے مسلمان پر تکبر کی بدگمانی سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی اس بابا پوری وضاحت میں ایک اور مسئلہ جو سامنے آیا، یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں بابا ایک طرح سے عالمگیر مسئلہ ہے، وہ کچے کان کا ہونا۔ بڑے بڑے عقل مند کہلانے والے حضرات بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کچے کان کے ہوتے ہیں، اور کسی نے آ کر بس کان میں کو پھونک ماری اور فوراً اس کی بات پر اس کا یقین کر لینا اور کسی اور کے بارے میں ذہن بنا لینا، یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے خود اس کو بسا اوقات کسی ایک مقام پر جا کر بڑی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو پھر اپنی شرمندگی یا اپنی جیم کو مٹانے کے لیے، میں کیا غلط کیا، اس نے اگر بولا تو ٹھیک ہے، تو میں نہیں مانوں گا اس کی بات کو، تو اب اس کو سمجھایا جائے گا کیوں مانو گے آپ اس کی بات کو، مسلمان تھا تبھی تو بات مانوں گا، تو بھائی اس نے بات بھی تو کسی مسلمان کے لیے کی تھی، آپ کیسے اس کی بات مان سکتے تھے؟ تو یوں اس کو سمجھانا بھی اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کی بات سن کر یقین کر لینا اور مسئلے کی کسی تحقیق میں نہ جانا، اور دوسروں کے متعلق بدگمانیاں قائم کر لینا، اس کے متعلق بھی غور کر لینا چاہیے تاکہ ہم شرمندگی سے بھی بچیں اور ہر کوئی آ کر ہمیں کسی کے متعلق اکسانے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ عموماً ہمارا مطلب جو اب جیسے کہ ہم لوگ ہیں کہ ہمارا حلیہ جو ہے نا، یہ صحیح بات ہے کہ ظاہری حلیہ سنورا ہے، باطن بہت گندا ہے، یعنی کہ یہ کسی صورت سے صاف نہیں ہو پا رہا۔ کبھی توجہ جاتی بھی ہے، غور بھی کرتا ہے بندہ کہ یار چلو یوں کر لیں گے، یوں نہیں کریں گے، یوں، پھر بھول جاتا ہے۔ وہی جب صحبتیں بھی ایسی ہیں کہ بازار صحبتیں بھی وہ اسی نکھری نکھری ہیں مدنی حلیہ والوں کی، لیکن بعض اوقات کیا اکثر ایسا ہے کہ ذہن ان کا بھی بیچاروں کا نہیں بنا ہوا ہوتا، اور اس طرح زبان کی بے احتیاطیاں، نگاہوں کی بے احتیاطیاں، دماغ کی بہتی آتی ہیں، سوچوں کی بہتی آتی ہیں کہ اس کی بدگمانی کر لی، اس پر تومت دھر دی، اس کو مغرور کہہ دیا، اس کو مطلب جھوٹا کہہ دیا، اس کو کچھ کہہ دیا، اس کو کچھ کہہ دیا، یہ ایسے معمولات ہیں ہمارے کہ ان کا افسوس تک نہیں ہوتا، ندامت بھی نہیں ہوتی، کوئی سمجھائے تو بھی بس چپ چاپ سن لینے والی بات ہے، توبہ، استغفر اللہ، گھبراہٹ، خوف، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے مطلب غلط فہمی میں کہہ دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، تو گر پڑے، دقت تاری ہو گئے، رونے لگے، یہ کیا کہہ دیا، اللہ سے ڈریے، تو ہماری حالت کیا ہے؟ یہ حقیقت میں خوف خود آتا جی جس نے گرا دیا ان کو کہ میں نے وہ بہت کوئی بڑا جرم کر لیا کہ جس سے خوف خدا اس کا الٹ ہو گیا، بے خوفی ہو گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہ متقی تھے کہ تقوی خود ان پر ناز کرتا ہے، ایسے پرہیزگار اور اللہ کے نیک بندے تھے اور ولی کامل تھے، لیکن جتنا مطلب یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اللہ کا خوف بھی بڑھے گا، اور جتنی تقوی کی کمی ہوگی اتنا خوف گھٹے گا، ایسا بس یعنی اولیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں تو بڑی شرم آتی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کیا سمجھتے ہیں اور بیچارے کتنا احترام کرتے ہیں ہمارے ظاہری اولیاء کی وجہ سے، اور ہم اپنے پاس ہے ہی نہیں کچھ، یار دل اتنا گندا ہے، ہزار سمندر بھی دھو کر اس کو صاف نہیں کر سکتے، اتنا گندا ہے، پھر دھونے کا بھی حقیقی معنوں میں ذہن نہیں، اس کے لیے کوئی ریاضت کرے، کوئی کوشش کرے آدمی، اس پر کوئی غور و تفکر کرے، اس کا بھی ذہن نہیں، مشکل ہی ہے نہیں، بس اپنے لاو بالی پن ہے، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اصلاح نفس پر بہت کوشش کرنی چاہیے، زبان کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت، بالکل یعنی کہ بہت بری حالت ہوئی، جیسے کہ لاپرواہی سے بولنا، پرواہی نہیں کیا بول رہا ہے، سوچنے کی عادت ہی نہیں ہے، پہلے تولو بعد میں بولو، جواب ضرور ملے گا لیکن تولنے کا ذہن کا ہے، تولتے ہوتے تو شاید کہاں کے کہاں نکل جاتے، تولنے کا ذہن ہی نہیں ہے، خالی نعرے کا جواب بھی جب دیتے ہیں اس وقت بھی غفلت تاری ہوتی ہے، منہ سے جواب نکل رہا ہوتا ہے، دماغ کہیں وہ بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نگاہوں کا معاملہ، یہ بھی بھٹکتی رہتی ہیں چاروں طرف، نہیں شعور ہی نہیں ہے کہ نیچی نگاہ رکھ کر بھی کبھی مطلب میں نے دیکھ کے آدمی کیا نیچی نگاہیں یعنی قصدن رکھے نیچی نگاہیں، ثواب سمجھ کر کے میں اس نیت سے کہ میں نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، وہ اس لیے میں پریکٹس کر رہا ہوں تو ثواب ملے گا، ویسے اتفاق سے نیچی نگاہ بغیر کسی نیت کے تو ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال کئی نقصانوں سے پھر بھی آدمی بچا رہتا ہے، نگاہیں ادھر ادھر گھمانے میں تو بد نگاہی کا بھی چانس بہت رہتا ہے، کسی کے ایپ پر نظر پڑنے کا بھی امکان رہتا ہے، کسی کے کھلے ستر پر امکان رہتا ہے، کسی کے چست لباس کی وجہ سے اس ستر کے ابھاروں پر نظر پڑنے کا امکان رہتا ہے، اور اب تو ذرا باہر نکلو تو زیادہ سائن بورڈ بھی ایسے ہیں کہ جس میں بد نگاہی کا سامان ہوتا ہے اکثر، تو اس لیے نگاہیں نیچی رکھنے میں عافیت ہے، لیکن ذہن ہی نہیں ہے، خالی سن لینا ہے بس، یا اگر کوئی نگاہیں نیچی رکھنے والا کسی کا تذکرہ ہوا تو بولتے یار یہ اس کا میٹر ہے اپنے سے نہیں ہوتا، یعنی جس نے یہ ذہن بنا کہ اپنے سے نہیں ہوتا وہ اس سے ہوگا بھی نہیں، یعنی یہ ایک مدنی پھول آپ ذہن میں رکھیں، جیسے کہ استاد کسی شاگرد کو کہے کہ یار تو تیری عقل موٹی ہے آج تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، بولتا ہوں نا یہ بےچارا ہم نہیں سمجھ سکتا، یہ استاد کا بہت بڑا عیب ہے، اور کبھی بھی یعنی کہ کامیاب استاد ایسی باتیں نہیں کرے گا، کیسا ہے کن ذہن ہو تو شفقت دے گا کہ یار کسی طرح یہ پڑھ جائے، ناکام استاد وہ اس کو مطلب مزید بیچارے کو ٹارچر کر کے اس کو بیچارے کو فیل کر یعنی کہ مدرسہ ہی چھوڑ کے چلا جائے گا، میں استاد صاحب بھی تو کہہ رہے میں پڑھ نہیں سکتا، میں ہوں ہی کن ذہن، یہ اساتذہ کے لیے مدنی بھول ہے، یہ کبھی بھی کسی طالب علم کو یہ نہیں کہ تو پڑھ نہیں سکتا، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ نہیں پڑھ سکتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر خصوصی انعام ہو جائے، اس کا حافظہ قوی ہو جائے، آپ کو پیچھے رکھ دیں، اسی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب یہ شرابی ہے, جواری ہے, فلاں, یہ سدھر نہیں سکتا. آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ نہیں سدھرے گا کبھی؟ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے, ڈاکو تھے, جب توبہ کی منزلیں طے کر لی کہاں کے کہاں نکل گئے. حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے, لیکن اپنے جب وہ گناہوں کا دور تھا تو اس وقت سود خور, مشہور سود خور تھے, لوگ نفرت کرتے تھے, بچے بچے نفرت کرتے تھے, لیکن کہاں نکل گئے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی یعنی عشق کے مجازی میں گرفتار تھے, ایسے تھے, کہاں نکل گئے توبہ کر کے. یہ کب توبہ کر لے گا, یہ شرابی یا جواری یا چور چکا یا ڈاکو یا جیسا بھی ہے, وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اس لیے ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. ہم اس کی آخرت کا فیصلہ کریں گے کہ ہماری آخرت کا کچھ فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا نا. میرے بارے میں کیا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں, اسی طرح آپ کے بارے میں کیا ہے نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم. تو اس لیے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہے آدمی, اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہے. جو برائی کرتا ہے اس کی برائی سے ضرور متنفر رہے, لیکن اس برے شخص کے بارے میں اتنا بڑا برا گمان قائم نہ کر لے کہ اب یہ نہیں سدھرے گا, یا یہ تو ہے جہنمی, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم اس کے مکلف نہیں بنائے گئے. بہت سمجھنے کی باتیں, اگر آپ کا حافظہ قوی ہوا اور ان مدنی پھولوں کو اگر آپ مدنی گلدستوں, دل کے مدنی گلدستوں میں سجانے میں کامیاب ہو گئے, تو انشاءاللہ اگلی جو زندگی آپ کی گزرے, اللہ کرے کہ اور طویل زندگی ملے آپ کو, اس میں انشاءاللہ یہ بہت کام دیں گے آپ کو. اور مسئلہ وہی ہے کہ حافظہ قوی نہیں ہے, لکھنے کا ذہن نہیں ہے. یہ روایت سب کو یاد ہوگی, قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر قید کر لو, لیکن ذہن نہیں ہے کہ ہم اس کو قید کریں. آپ کو سب آتا ہے نا, اپنے کو لکھنے کی ضرورت کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمہیں معلوم کیا بھائی خدا کا کون ہے مقبول, تمہیں معلوم حقارت سے اوروں کے عیب چھوڑ, نظر خوبیوں پہ رکھ, عیبوں کی اپنے بھائی مگر اگر خوب رکھ پر رکھ, تمہیں معلوم کیا بھائی خدا کا کون کو مت دیکھو کبھی بھی تم حقارت سے. یہ اپنے متصوف میں نے کہا تھا, میں بھی مطلب شیور نہیں تھا اس لیے شبہ ہو گیا تھا. تو متصوف تو صوفی ہی کو کہتے ہیں, اور جو بناوٹی صوفی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستصوف. ان کو لکھنے کا دیا ہے کہ نہیں, وہ پیڈ اور یہ نہیں آنے دے رہے قلم وغیرہ ہے نا, تو پھر لانے کی اجازت, ان کو سب آتا ہوگا نا, تو شاید میرے ایسا ان پڑھ آدمی کیا لکھیں گے. لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ارے واہ بھائی بہت سارے لکھ رہے ہیں سبحان اللہ. یار لکھنے کی عادت بنائے اور غور سے سننے کی عادت بنائے تاکہ میری بھی اصلاح کر سکے نا. جیسے اسماعیل بھائی نے کی نا میری اصلاح کہ متصوف تو صوفی کو بولتے ہیں اور مستصوف دونوں بار سواد ہے مستصوف. اچھا پہلے میں سین ہے مستصوف. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پہلے میں سین ہے مستصوف یعنی بناوٹی صوفی. لکھ لیجئے مستصوف. پہلے سین بعد میں سواد. کس کس کو یاد ہو گیا؟ پہلے سے یاد ہوگا نا مستصوف. دیکھو اگر آپ لکھیں گے نہیں تو پھر آگے چل کر کچھ میری طرح اور بول لیں گے, اس لیے لکھ لینے میں کچھ شاید آسانی ہو جائے گی. کبھی کبھی نظر پڑے گی نا تو یاد آ جائے گا, یاد دانی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جس طرح یہ ابھی آپ نے بولنا سیکھا نا ابھی انشاءاللہ ماشاءاللہ, تو یہ کوئی ایسا ہو نا کہ ہم بھی ہوں متی چاہیں, ہم مسکرانا بھی سکھائیں. اب جیسے ابھی آپ مسکرا رہے نا وہ تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے مسکرا دے رہے ہیں, اب وہ کچھ بھی بولتا رہا بول لے تو اس کو تو یوں آپ مسکرائیے پھر آپ دیکھیے. اب جیسے آپ کو لوگ لکھتے رہتے ہیں کہ پاپا ہم ملاقات کرتے مسکراتے بہت اچھے لگتے ہیں, تو یوں ہم کو کبھی کو بولتا ہی نہیں آپ مسکراتے نا اچھے لگتے ہیں. مسکراؤ گے تو بولیں گے نا. یہ لکھتا ہے ماشاء اللہ آپ بھی مسکراتے ہیں, بہت سارے فائن مسکراتے ہیں سب نہیں ہے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ مطلب کہ وہ مسکرانا جو ہے نا یہ بھی جیسے تکلف کے ساتھ پہلے سیکھنا پڑے گا کیا؟ سنت ہے مسکرانا اپنے محل میں. یوں ہر محل تو ہوتا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا رو رو کے آپ کیسے جا رہے ہیں آپ مسکرائے چلے جا رہے تو وہ تو الٹا کے دل میں آپ کا بغض بیٹھے گا کہ یہ کیا مطلب پاگل آدمی ہے, میری جان نکلی جا رہی ہے اس کو ہنسی جھوٹ رہی ہے. تو وہی اپنے محل میں مسکرانے کا موقع محل. کچھ صدمے سے چو رہے تو اس کے سامنے اپنے منہ پر صدمے کے آثار پیدا کرنے ہوں گے. بہرحال یہ کہ اب ہم وہ عوامی جو ناظرین کا جو ہے مدنی مذاکرہ اس سے تو اب 10 بجے تک ہمارا ٹائم تھا, 10:17 ہو چکے ہیں, لیکن عام اسلامی بھائی جو بھی ناظرین ہیں وہ بھی شریک رہے. اب یہ کہ ہم اپنے طلباء کے ساتھ بھی شروع سے شامل ہیں, طلباء کے لیے کوئی بھی غیر ضروری بات تو ہوئی تو نہیں ہے جو طلباء کی ضرورت کے خلاف ہو. وہ بات طلباء اساتذہ یا جو بھی ہیں, ہمارا جو بھی مدنی مذاکرہ ایک طرح سے معاشرتی ہے, تو ہم سب معاشرے میں رہتے ہیں, ہم جامعہ کی چار دیواری میں بھی اگر رہتے ہیں تو لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, رہنا چاہیے. ہم جنگل میں تو رہتے نہیں کہ کوئی آدمی ہمارے آدمی نہ آتا ہے نہ کسی کو بات کرنا پسند کرتے ہیں, تو جب لوگوں میں رہنا ہے تو اس سے معاملات کا علم, یہ کتنا بڑا ایک علم ہے معاملات کا علم. پھر اس نے اخلاق کا بہت بڑا ایک باب ہے, وہ عبادات, تو اب کیا عوام تو کیا طلبہ تو کیا سا, عبادات کا علم, معاملات کا علم, عقائد کا علم, سارے علوم کی ہم سب کو ایک طرح سے یکساں حاجت ہے. ہاں اب کوئی دامۃ المدینہ کا جیسے کوئی انٹرنل میٹر ہے یا کوئی ایسے بعض استاد سوال ہوتے ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن اوور آل جنرلی طور پر دیکھا جائے تو بابا جو کچھ ابھی تک بھی جو کچھ بیان ہوا, اخلاص ہو, تکبر ہو, ریاکاری ہو, مسکرانا ہو, ابھی جو آپ نے مزید جو مدنی پھول عطا فرمائے, پھر اخلاقیات کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے, رخے پن کے حوالے سے دیے, تو کیا عوام کیا خواص, کچے کان, تو عورتیں کیا کم کچے کان کی ہوتی ہیں, ان کا تو ریکارڈ قائم ہو جائے گا کچے کان, گنیز بک ورلڈ ریکارڈ میں نام آ جائے گا ان کا, تو اتنی تو عورتیں کچے کان کی ہوتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرینوں کے بابا حاضرینوں, مدنی پھول تو سارے کے سارے ایسا لگتا ہے کام کے ہی ہیں, بے شک. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مشورہ تو یہی کہ شامل رہنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب تک یہ آن ایئر ہے تو یہ ناظرین ہی کی وجہ سے تو ہے, ورنہ آن ایئر رکھنے کا مقصد ہی کیا, دادا تو جو دیکھنا ہی چاہتی ہے بابا. میں نے یہ توجہ دلا دی کہ ہمارا 9 سے 10 تک جو سلسلہ ہم نے کیا تھا تو وہ ایک فارمولیٹی سمجھ لیا کہ میں نے کہہ دیا کہ وہ ختم ہو گیا, اب وہ ہمارا چلتا رہے گا جب تک مطلب یہ چلتا ہی رہے گا نو یہ تعاون کریں گے ہمارے طلبا انشاءاللہ. نہیں طلبا کا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے نا پاپا کہ جو کچھ یہاں مدنی پھول ہے تو اب یہ مطلب ایسی کیا کو مطلب خاص بات ہوگی کہ جس میں ہم کو آفر ہونا ہے. تو ٹھیک ہے اس کا ٹائم آئے گا انشاءاللہ, آج طلبا کے ہاتھوں میں مائک ہوگا اور پاپا سے سوالات کیے جائیں گے. ہاں یہ مجبوری ہے آفر ہونا, اس لیے مجبوری. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے کچھ تحفظ آتے ہیں کہ آن ایئر میں ایسا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات اگر کہہ دیں گے جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملکی قانون کے طور پر وہ ہم کو منع کی گئی ہو اور آپ کو پتا نہ ہو, آپ کہہ دیں پھر ان کو شکایت پیدا ہو, تو یہ مطلب اس کی فائل بن سکتی ہے نا, آگے جا کر پریشانی ہو سکتی ہے مدنی چینل کے لیے. اسی طرح ہم چونکہ کئی ممالک میں دیکھے جاتے ہیں تو دنیا کے ہر ملک کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہم سے صادر نہ ہو کہ اس ملک کا ایئرپورٹ ہمارے طیارے کو اترنے سے روک دے کہ ہم نہیں اترنے دیں گے. پھر ایئرپورٹ ہی بند ہو جائے گا تو ہم اتریں کیسے؟ نے مراد یہ کہ اگر انہوں نے ہماری لائنیں کاٹ دی, ہم کو مدنی چینل کو اپنے ملک میں نو الاؤڈ کر دیا, تو اس ملک کے مسلمان ظاہر کے مدنی چینل کے ذریعے جو ملتا ہے اس سے بیچارے محروم ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا نقصان نہیں ہوگا. اترنے کا لفظ صحیح استعمال کیا بابا, اس کو یہ میڈیا میں بھی اس کو لینڈنگ رائٹس ہی کہتے ہیں. جی اچھا, اترنے کے حقوق کہ آپ کے لینڈنگ رائٹس ہی سلو کر لیے جائیں گے کہ پھر اس ملک میں آپ کا مدنی چینل اتر نہیں سکے گا اور وہ گھروں میں چلانے کی اجازت نہیں ملے گی. الحمدللہ عز و جل احتیاط جاری ہے, اللہ نے چاہ تو جاری رہے گی. اب جیسے کہ ہم نیٹ کے ذریعے دوسرے ملک سے بھی مدنی چینل پر, تو میں نے اس کی بھی ہم نے بہت تحقیق کی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی غیر قانونی فعل ہو اور چھاپا پڑ جائے اور مشکل کھڑی ہو, تو اس کے قانون اور ان کے ماہرین یا جو بھی اس طرح نے معلومات اکٹھی کی, تو یہ نتیجہ سامنے آیا کہ نیٹ کے ذریعے صرف اتنا قانون ہے کہ اس ملک کے معاملات میں دخیل نہ ہو. اس ملک کی اگر مخالفت کرے گا اس کی سیاست میں یا اس کے معاملات میں یہ اگر کوئی بولے گا تو پھر ایک منٹ نہیں لگے گا, وہ ملک وہ کسی بھی کونے میں سے نیٹ پر بول رہا ہے اس کو پکڑ لے گا. ان کے پاس ایسے ذرائع ہوتے ہیں, یہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تو ہماری ویسے ہی پالیسی ہے کہ کسی ملک میں بیٹھ کر کے اپنے ملک میں بیٹھ کر بھی ان کے خلاف بولنے سے ہم احتیاط برتتے ہیں. ہم کو تو مطلب اپنے مسلمانوں سے کام ہے, غیر مسلموں کو بھی ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اس پر کہیں بھی پابندی کوئی ڈال نہیں سکتا نا. پابندی ہم دیتے ہیں دعوت الحمدللہ, آئے دن غیر مسلم مسلمان ہوتے بھی ہیں, اللہ کا کرم. تو ہمارا انداز جو ہے وہ اس لیے ہم مائک انجانوں کو ہاتھ میں دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بول دیں, اس لیے آفر کر کے گویا ایک طرح کا نقصان کرنا پڑتا ہے کہ لاکھوں کو چھوڑ کر یہ بیسیوں پر اکتفا کرنا پڑتا ہے. اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام ذیشان طارق اتاری ہے اور میں اولا کا طالب علم ہوں. پیارے باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ منافق کہنا بہت عام ہے, اس کا درست مطلب اور استعمال بتا دیجئے, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں جو منافق تھے نا جو دور رسالت مآب میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ جنہوں نے اپنے دل میں کفر چھپا رکھا تھا اور ظاہری طور پر کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں, تو وہ اصل منافق تھے. اب بعد میں بھی مطلب میرے کہ منافق ہوتے ہیں بعض لوگ, لیکن اصل میں وہی منافق تھے. ایک تو وہ نفاق فی الاعتقاد, تو وہ عقیدے میں منافق تھے, جو بہت برا منافق ہے عقیدے میں جو منافق ہو. اور ایک ہوتا نفاق فی العمل, یہ بھی برا ہے لیکن فرق ہے. تو نفاق فی العمل یہ کہ مثال کے طور پر حدیث شریف میں کہا گیا کہ منافق کی تین علامتیں، کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے. ایک روایت یہ بھی ہے نا منافق کی علامات. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں منافقت منافقت میں عمل فی النفاق ہوتا ہے نا، ان میں تو ایسی باریکی ہے کہ شاید ہی کو بچ سکے. اب اس میں بھی پھر وہ ہوتا ہے مطلب ہے کہ درجات آپ سمجھ لے کے ہیں کہ بعض نفاق ایسے کہ جو واقعی گناہ، جیسے جھوٹ بولنا ہے بھی تو گناہ نا، اور اس کو نفاق بھی کہا گیا. لیکن بعض ایسے ہیں کہ ان پر گناہ کا اطلاق اگرچہ نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتا نفاق ہے. مثال جیسے کہ آئیے تشریف رکھیے، ماشاء اللہ کیسے ہیں، اس طرح اور دل میں بوریت اور کوفت ہوتی ہے کہ یار یہ کب ٹلے. اور ظاہری طور پر ہم اس کو یعنی کہ یہ شاید یا تو مثال دینے میں میں بھول کر رہا ہوں، تو اس میں بعض اوقات جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آئیے تشریف رکھیے آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، اور خوشی نہیں ہوئی اور بوریت ہوئی ہے، کوفت ہوئی ہے کہ کہاں ٹپک پڑا، تو یہ جھوٹ ہے اور نفاق بھی ہے. آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑا افسوس ہوا مجھے. اب اگر افسوس ہوا، اب یہ بڑا ہوا ہے چھوٹا افسوس ہوا، پھر اس میں الفاظ کی پکڑ ہے کہ نارمل سا افسوس ہوا تو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے افسوس ہوا، اور واقعی بہت افسوس ہوا جس پر انہیں بڑا یا بہت کی تعریف صادق آ سکتی ہو، تو پھر کہنے مہرج نہیں ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا. اب اگر افسوس ہی نہیں ہوا، جیسے کہ ہم لوگوں کو اموات کی خبریں دن میں بعض وقت کئی کئی بار آتی رہتی ہیں، تو وہ کیفیت ہر ایک کے بارے میں بنتی نہیں ہے افسوس کی، اس کا تعلق دل سے، نہ اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ افسوس نہیں ہوا، تو پھر دل آزاری ہوگی اس کی، پھر یہ ایک مسئلہ جدید ہوگا. اب یہ کہ افسوس نہیں ہوا تو صرف تعزیت کر لے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، والد صاحب کو آپ کو صبر عطا فرمائے، وغیرہ وغیرہ. یہ الفاظ نہ کہہ کہ مجھے افسوس ہوا، ہمارے یہاں یہ رائج ہے، بڑا افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا، میں نے سنا تو سناٹے میں آ گیا اور میری تو نیند اڑ گئی. اور بعض اتنا اس میں مبالغے کرتے ہیں کہ جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ، نفاق در نفاق در نفاق، اور گڑھوں میں اترتے چلے جاتے ہیں صرف اس کو اچھا لگانے کے لیے، اپنی آخرت بالکل یعنی داؤ پہ لگا دیتے. یہ عام ہے، مطلب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کتنا مبالغہ کرتے. یوں بہت سنبھل کے اصل بولنا، پہلے تولو بعد میں بولو، یہ ہے یہی کہ بولنے سے پہلے کاش عادتوں کے تھوڑا رک جائے اور سوچے کہ کیوں بولنے لگا ہوں، مجھے کیا کیا بولنا، یہ تھوڑا طے کر لے کہ جب یہ دو ہٹوں سے نکل گئی تو اب یہ ہوا میں اڑ گئی، اب یہ گئی، اب جو چاہے جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے. بشر راجے دلی کہہ کر ذلیل و خار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. اب یہ نکل گئی تو اب جو دو ہوٹوں میں نہیں سمائی، اب دوسروں کو بولنا کسی کو مت بولنا یہ تھوڑا دشوار ہے، یہ مطلب اب خود نہیں سنبھال سکا تو دوسرا سنبھالے، اس کی توقع بھی بعض اوقات یعنی کہ تھوڑی بہت چلو سنبھال بھی لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے بات، خطرہ ہوتا ہے اس کا. اب جیسی بات بعض وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ مسئلے حتن بتانی بھی ضروری ہوتی ہیں اور دوسروں کو پہنچانے سے رکنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جو مسئلہ میں نے بتایا نا آپ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے یہ عوام کے لیے نہیں ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم کا پاس رکھیے گا، دوسروں کو مت بتائیے گا. جیسے کہ بہار شریف میں لکھا ہوا ہے، بعض مسائل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خواص کے لیے عوام کے لیے نہیں ہے، تو اب بتا کر لکھ کر فرما رہے ہیں خواص کے لیے عوام کے لیے نہیں ہے، تو یہاں ضرورت ہے. تو اگر اندل ضرورت اگر کسی نے یہ بات بتائی کہ کسی کو نہیں بولنا تو اس کی گنجائش تو ہے ظاہر ہے. بہرحال تو یوں نفاق جو ہے نا یہ بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے، آئیے تشریف رکھیے، ہاں بھائی کھانا وغیرہ کھائیں گے اور دل میں گھبراہٹ ہے کہیں ہاں نہ بول دیں, کھلانا پڑے گا, خرچہ ہو جائے گا. اس کی بھی حدیث شریف میں ممارت آئی نا کہ کسی کو جھوٹی صلاح نہ کرے کھانے کی. اور جب کسی نے صلاح کی کھانے کی تو مروت میں کہتے ہیں کہ پھولو پھولو پھولو, اب تھوڑا اصرار کیا تو یہ پھول پورا کھل جاتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ گہرا ڈرم بن جاتا ہے, جتنا انڈے لو نظر ہی نہیں آتا, شروع ہو جاتا. تو جب تک واقعی پیٹ بھرا ہوا نہ ہو جس کو وہ ڈٹ کر کھانا, تو اس سے پہلے فل نہ کہا جائے. یہ کہہ سکتا کہ میں جیسے کہ اور کھائیے ہم کو بولتے تو ہمارے عام طور پر یہ کہ میں فل ہوں, یہ بازو کا جھوٹ ہوتا ہے یا نفاق ہوتا ہے. اب وہ کیوں نہیں کھا رہا, ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ تیکھا بہت ہے نہیں کھایا جا رہا, بولنے کی ہمت نہیں ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ ایب نہ لگائے کھانے کا, کھانے کو فل ہوں. یا یہ کہ اپنے نفس کو پسند نہیں ہے تو بھی بول دے گا فل ہوں. یار میں کھاتا ہوں مطلب یعنی کہ بریانی, اور آپ نے رکھ دی ہے تندور کی روٹی وہ بھی ٹھنڈی, کھائی نہیں جاتی, اور آپ کہے جا رہے ہیں کھاؤ تو میں فل ہوں, جان چھوڑانے کے لیے بول دیا. ایک صورت, تیسری صورت یہ کہ پرہیزی کھانا ہے, اس کے حساب سے وہ پرہیزی کھانا کھاتا ہے اور یہ کھانا اس کی پرہیز کے مطابق نہیں ہے تو پھر کہہ دے گا فلو. یہ تیسرا جھوٹ کا سبب بنا. اچھا چوتھا یہ کہ پیٹ کے کفلے مدینہ والا ہے اور اس نے کھا لیا ہے اپنی ضرورت کا, اب مزید یہ کھانا نہیں چاہتا, پھر منہ سے نکلے گا فلو تاکہ یہ اصرار نہ کرے. تو یہاں تو بہتر یہ تھا کہ یہ فل ہو ہی جاتا تاکہ جھوٹ تو نہ بولتا, کہ جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور بھوک سے کم کھانا یہ ایک افضل عمل ہے, کہ اگر بھوک سے کم نہیں کھایا پیٹ بھر کے کھایا تو کم از کم گناہگار تو نہ ہوتا, تو گناہگار ہو گیا. تو اس لیے ایسے موقع پر کہ جیسے کفلے مدینہ پیٹ کا لگایا ہے, مرحبا, لگانا ہی چاہیے, بہت مفید ہے. اب کوئی اصرار کرے تو یہ نہ کہے کہ فل ہوں, بلکہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے حساب سے کھا لیا ہے, جبکہ اور کوئی وجہ نہ ہو کہ پسند نہیں ہے اس لیے نہیں کھایا. تو پھر اس کو یہ کہ یہ نہ کہے کہ مطلب میں نے اپنے حساب سے کھایا, بلکہ بعض صورتوں میں چل جائے گا کہ میں نے وہ اپنا جتنا جی چاہا اتنا میں نے کھا لیا. اب یہ کہ پسند نہیں تھا تو یہ جی نہ چاہا تو نہیں کھایا, اس کو یہ نہ بولے میرے جتنا جی میں آیا میں نے کھا لیا, اب پلیز اصرار نہ فرمائے. جزاک اللہ. اس طرح بھی آدمی اس کو ٹال سکتا ہے, یا بولے کھاؤ تو تھوڑا سا لے لیا, پھر آ گیا یارو کھاؤ, یہ لے لیا, اس کا دل خوش کر دیا, دو چار دانے اٹھا لیے, کھا لیے کھا لیے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دل آزاری یا دل شکنی بھی نہ ہو, دل جوئی بھی رہے اور اپنا بھی حساب کتاب برابر رہے, اور بغیر کسی گناہ کے یہ جو کھانے کی تقریب یا دعوت تھی یہ اتمام کو پہنچے. اگر یہ ہے, یہ سب کب ہوگا کہ جب ہمیں ایسی صحبتیں ملیں گی, ہمارا مطالعہ ہوگا. اور سچی بات ہے کہ ہر بات کتاب میں لکھی نہیں ہوتی, تجربے سے بھی آتی ہے, صحبت سے بھی آتی ہے. صحبت کی بات نقش ہو جاتی ہے, کتاب کی بات جلدی نقش نہیں ہوتی, یہ فرق تو ہوتا ہے. کوئی سمجھاتا ہے نا جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ دونوں ہی ہو, کہ مطالعہ بھی ہو صحبت بھی ہو. اور السوال مفتاح العلم, سوال علم کی چابی ہے, یہ بھی اپنے پاس ہو. سوالات بھی جو اہل ہو اس سے کرتا رہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو تم نہیں جانتے, جاننے والے سے پوچھو. تو اس یعنی علماء سے پوچھتا بھی رہے, لیکن ہو وہ علم کا عالم, عالم نظر آنے والا نہ ہو, کہ پھر وہ رونگ نمبر, بہت بہت رونگ نمبر لگ رہے ہیں کہ بس عالم ہو واقعی علم کا, اس سے پوچھتا رہے. جو میرا تو پرانا دور مجھے پتا ہے نا, اتنا حریص تھا میں کہ جب پتا چلتا تھا کہ یہ مفتی صاحب ہے تو بس بعضوں کا جان کو آ جاتا تھا میں, ڈانٹے بھی ڈانٹے بھی مجھے ہوئی ہیں، ڈانٹے بھی پڑی ہیں، اتنا پوچھ پوچھ کر تنگ کرتا تھا میں. تو یہ اسی طرح علم حاصل ہوتا ہے، یعنی اس طرح بھی علم حاصل ہوتا ہے. وہ ڈانٹ بھی سہ لے پھر مسکرا لے تو ترقی بن بھی جاتی ہے. ایک مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ مسئلہ پوچھنا تھا، ایک دم بگڑ گئے، جلال میں آ گئے. تو میں بھی ٹلنے والا نہیں، تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ ہی سے سیکھا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اچھا اچھا اچھا فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ترکیب بن گئی اپنی. اے مفتی صاحب، عام میں چلتے پھرتے داڑھی والوں سے مسائل پوچھنے کا قائل نہیں، ہو مفتی اور پائے کا مفتی ہو تو پھر ذرا دل ٹھکتا ہے. اور جو ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں ان سے میں عرض بھی کروں گا کہ آپ بھی مسائل بتانے میں احتیاط فرمائیں. اب دیکھو مجھے تھوڑا سا شک ہوتا تو میں رجوع کرتا ہوں، اور ان سے بھی مطمئن نہیں ہوتا ہوں تو پھر یہ بھی کل بھی ایک مسئلے پر یار اس کی تحقیق کریں گے. کیونکہ کوئی بھی عالم جو ہو، اتنا ہی عالم ہو لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ وہ جانتا ہو. تو ایک سے بڑھ کر دوسرا، دوسرے سے بڑھ کر تیسرا، ہے نا، علم ہوتا ہے نا، افقہ ہوتا ہے. تو اپنے کو تحقیق کرتے رہنا چاہیے. ایک دم سے جو میں نے مسئلہ کسی نے پوچھا انا کا مسئلہ ہمارا بن گیا، جواب نہیں دیں گے تو یہ کیا سوچے گا؟ نہیں، اپنے آپ کو اتنی آسانی سے جہنم کے حوالے کرنے والے نہ بنو. آپ منع کرو، مجھے نہیں آتا. آپ کو کوئی مفتی صاحب بولتا ہے اور اگر آپ مفتی نہیں ہیں تو آپ سمجھا دیا کریں، میں مفتی ہوں، میں تو طالب علم ہوں اور دعا کریں کہ میں پڑھ جاؤں، کوشش کر رہا ہوں. آپ جیسے آپ تخصص الفقہ کے جو طلبہ ہیں ان کو مفتی بولتے ہوں گے، یہ اس کی بھی وجہ ہوگی، خود بیچارے باز ہوں گے، ڈھول پہن کے گھومتے ہوں گے کہ مفتی کورس کر رہا ہوں، یوں پھنس جاتے ہوں گے. قوم پھر مفتی صاحب بولتی ہے کورس کرنے والوں کو، درجہ حفظ میں داخلہ لینے والے طالب ان کو حافظ صاحب بولتی ہیں. مفتی کے معاملے میں آپ بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت اساس ہیں. مطلب اس کے اسباب کیا؟ عوام بھی سن رہی ہے آپ کو، ہمارے طلبہ بھی سن رہے ہیں، علماء بھی، ہمارے جو مدنی اسلام بھائی ہیں بہت سارے ایسے سب سن رہے ہیں. آخر آپ اس معاملے میں علم دین سیکھنے، مسائل پوچھنے اور مفتی کا جو ایک ٹائٹل ہے، اس کے حوالے سے آپ کی جو حساسیت ہے اس کے اسباب؟ اصل مفتی جو ہے نا، ویسے تو خیر اصل مفتی تو مجتہد ہوتا ہے جو ناپید ہے صدیوں سے. میرے آقا حالات مجتہد فی المسائل تھے، علماء ان کو فرماتے تھے. بہرحال مجتہد مطلق سے میں نے کہ اسلام میں سو سے کچھ زیادہ ہوئے مجتہد، مجتہد مطلق جو اعلیٰ حضرت نے فتح رضی اللہ شریف میں ارشاد فرمایا، اور خود اعلیٰ حضرت فرما رہے صدیوں سے مجتہد، وہی مطلق مجتہد مفقود ہے، نہیں ہوا ہے. تو یہ اصلی جو مفتی ہوتا ہے وہ مجتہد ہی مفتی ہوتا ہے. اب جو مفتی ہے وہ مفتی ناقل ہوتا ہے کہ ان مجتہدین کے اقوال کو وہ نقل کرتا ہے. اب نقل کرنے کے لیے عقل چاہیے، اور یہ سب میں ہوتی نہیں ہے. تو واقعی جو مفتی ہے تو وہ مفتی اسلام ہوتا ہے، یعنی وہ جو کہے وہ شریعت ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو تو پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے، بتانا بھی نہیں چاہیے. آسانی سے ہمارے اسلامی بھائی غور فرما لے، جو پوچھا اپنے پاس جواب ہونا چاہیے. تو اس سے کیا پھر اپنا تھوڑا اس میں ہوبے جا ہوتی ہے کہ آپ لوگ بولیں گے بڑا حاضر جواب ہے. ہر مسئلہ اس کو آتا ہے، جو پوچھو اس کے پاس جواب ہوتا ہے. اب یہ تو خدا بہتر جانے کہ جو آپ جواب دیتے ہو سچا ہوتا ہے یا گزارے والا ہوتا ہے یا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. یہ تو یہ آپ جانتے ہیں، خدا جانتا ہے. تو یہ اس لیے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں صحیح بولتا ہوں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ میں جواب نہیں دیتا، منع کر دیتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا. بہت بظاہر چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ میں اپنے کو نہیں آتا. انہیں اس کے علاوہ بھی مجھے پوچھتے رہتے ہیں نا، تو اپنے بچوں کو منع کر دیتا ہوں اگر میرے کو نہیں پتا، میں مفتی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں. تو پھر میں کوشش کر کے معلومات کر کے عرض کر دیا کرتا ہوں، یا کتاب سے دیکھ لیتا ہوں، میں دیکھ کر بتاؤں گا. تو یوں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ اٹکل سے مسئلہ بتانا یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہمارا اٹکل پچو بہت ہے، قیاس سے. تو یہ آپ حضرات میں سے جو بھی مفتی کی تعریف پر پورے نہیں اترتے تو وہ مہربانی کر کے ایک تو لوگوں کو روکیں کہ آپ کو مفتی نہیں کہیں. علامہ صاحب بھی نہیں کہ علامہ, ہر عالم علامہ نہیں ہوتا, یہ مبالغے کا صیغہ ہے. بہت بڑا عالم, اب آپ عالم بھی ہیں نہیں ہیں یہ بھی اب آئینے میں دیکھیں آپ کے عالم ہیں یا نہیں ہیں. یا تو فرض علوم ہی ہم کو معلوم نہیں ہے کہ جو عوام کے لیے, جو عوام کے لیے علماء کو معاف کیسے ہو جائے گا کہ جس کو فرض علوم اپنی ضرورت کے معلوم نہیں ہو تو فاسق ہے, عالم تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اب گردانیں رٹ لی اور صرف و نحو پر عبور حاصل کر لیا تو دور حدیث کر لیا تو یہ تھوڑی عالم بن گیا. کے لیے اس کو ضرورت کا علم ہے یا نہیں, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ضرورت کا علم میں صحیح بولتا ہوں, میں امتحان میں نہیں ڈالوں گا. ابھی میں دو چار اصطلاح شرعی اگر بولوں نا, اس کی کسوٹی کروں نا تو شاید بہت سو کا پردہ اٹھ جائے, اس لیے میں برہم رکھتا ہوں, احتیاط کرتا ہوں کہ نہیں پوچھوں. اور یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ علماء کو بھی کبھی جو علماء کہلاتے ہیں ان کو پوچھا مت کرنا اس طرح کہ بھائی چغل خوری کی تعریف کیا ہے, تو بدگمانی کی تعریف کیا ہے, تو اخلاص کی تعریف کیا ہے, تو توکل کی تعریف کیا ہے, تو جھوٹ کی تعریف کیا ہے. یہ دو چار میں نے نام لیے, اب ہر ایک اپنے آپ سے جواب طلب کرے کہ مجھے اس کی تعریف معلوم ہے کہ نہیں. اچھا خالی تعریف معلوم ہونا کافی نہیں ہے, یہ ضروری نہیں کہ تعریف جو لکھی گئی کتابوں میں تو وہ رٹی رٹائی تعریف وہی سیم ہو. کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ جھوٹ بولتے کس کو, غیبت بولتے کس کو, پتا ہی نہیں ہوتا. تو یوں پھر صرف اتنا نہیں کہ تعریف معلوم ہوگی تو فرض علم آ گیا, اس پر مستقل ہو پھر یہ معلوم رہے. تو پھر یہ کہ اس, اب جیسے کہ وہ مولکات میں سے کہ تباہ کن ہے, برباد کرنے والا وہ فعل ہے, یہی جیسے کہ سمجھو کہ غیبت. اب یہ کہ پھر ان بربادیوں کے علاج بھی معلوم ہونے چاہیے, کہ ان کے بچنے کی تدابیر بھی معلوم ہو. جب یعنی کہ اول یہ کہ تعریف معلوم نہیں ہوگی, جب تعریف معلوم نہیں ہوگی تو گناہ کرے گا, تو پتہ ہی نہیں کہ یہ غیبت بولتے کس کو ہے, جھوٹ بولتے کس کو ہے, چغل خوری بولتے کس کو ہے. خود آ جناب مجتہد ہے, یعنی آ بدولت, یعنی آ جناب ہے, خود مجتہد ہے, مجتہد ہوتے ہیں عام طور پہ, ان کو پتا ہوتا ہے تو اس لیے وہ بولتے چلے گئے میں صحیح ہوں, یہ غلط کیا کام ہے. تو یوں یہ پھنس جاتے, تعریف معلوم نہ ہونا یہ گناہ میں ڈال دے گا, اچھا اس کا علاج معلوم نہ ہونا گناہ میں پھنسائے رکھے گا اس کو. پھر کچھ علامتیں بھی کچھ نہ کچھ تو اس کو پتا ہو نا کہ اس گناہ سے یہ بچے, یا تو مطلب کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, صرف نام سنا کہ جھوٹ ہوتا ہے, غیبت ہوتی ہے, چغلی ہوتی ہے, ریا ہوتا ہے. یہ کیا ہے ریا, کس کو بولتے ریا, اور اس کی علامتیں کیا ہیں, اس سے اس کے معالجات کیا ہیں, اس سے بچا کیسے جائے. کچھ بھی نہیں پتا ہوگا تو بچیں گے کسے, نہ تعریف پتا ہے نہ اس کا علاج پتا تو بچیں کسے. ہیں علامہ صاحب مفتی صاحب میں جھوم رہے ہر چمبا رہے, پتا کچھ بھی نہیں کہ ریا بولتے کس کو ہے. خود پرلے درجے کے بازو کا ریا کار ہوتے ہیں اور ان یہ سمجھتے ہیں میں نیکوکار ہوں, تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ریا ہوتی کیا. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں, میں ان کی کرتا ہوں کہ جو مفتی ہوتا نہیں ہے خالی مشہور ہو جاتا ہے کہ مفتی ہے, عالم ہوتا نہیں ہے مشہور ہو جاتا ہے علامہ ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بنیادی طور پر واقعی علماء اور مفتیان کرام ہیں, وہ اس وقت یعنی کہ میرا موضوع نہیں ہے ان سے, معاذ اللہ ان کو نہیں کہہ رہا, ان کے تو قدموں کی دھول مجھے مل جائے تو شاید میں بھی کچھ علم کی روشنی پالوں. میں ہم جیسوں کی بات کرتا ہوں, جیسے مستصوف اور متصوف کی بات آئی, تو ایک تو عالم جو دین کا عالم ہے, علم کا عالم ہے, اور ایک یعنی ایک عالم اور ایک عالم کہلانے والا. تو میں کہلانے والوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, بعض اوقات ہوتے لحیم شہیم اور تھوڑا قد کاٹ روب اور داڑھی, تو یہ امامہ بڑا کلف والا, تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی وہ علمی شخصیت ہے, اور جب بولتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم علم کے عالم بن جائیں اور ہمیں یہ ضرورت کا علم آ جائے, یعنی کہ فرض علوم اللہ کرے ہمیں آ جائے. فرض علوم میں بہت کوتاہی ہے, تو یہ ذہن بنا لیے کہ جب تک فرض علوم اپنی ضرورت کے تو عوام پر فرض ہے, یعنی کہ جن کو اپنی ضرورت کے فرض علوم عوام میں جن کو آتے ہیں نا, ان کا عالم ہونا ضروری نہیں کہ وہ عالم بھی ہو گیا. یا تو مطلب یہ کہ عالم کہلانے والوں کو فرض علوم کتنے آتے ہیں, یا اب خود غور فرما لیں کتنے آتے ہیں, اس میں بہت سو کی شاید وکٹ اڑ جائے, اللہ کرے کہ مطلب آ جائے. پھر یہ کہ پوچھنے کا ذہن ہو, نہیں سمجھ آئی پوچھا, میں نے علم سے رجوع کیا, جو بھی ہم سے علم ہے واقعی علم کا علم ہے اس سے رجوع کریں, مفتیان کرام سے رجوع کریں, ان سے دریافت کریں, ان کو لکھیں, جب لکھیں گے تو جواب تو آ ہی جاتا ہے. تو اس طرح یہ کہ آپ یہ کیا کریں, علم کے بالکل حریص بن جائیں, مطالعے کے شائق بنے, حریص بنے, اساتذہ بھی مطالعہ کریں, طلبہ بھی مطالعہ کریں, سب مطالعہ کرتے رہے, پڑھتے رہے, بھلے حافظہ کمزور ہے پڑھتے رہے, کچھ نہ کچھ بیٹھتا رہے گا. اب یہ دیکھیں 100 مسئلے پڑھیں گے تو ایک آدھ مسئلہ تو یاد رہی جائے گا, یہ بہت دور کی بات کی. میں نے پڑھتے رہے, پھر بھی علم کی جستجو اچھی نیت سے ہو تو ثواب ملے گا. میں یہ ضرور مشورہ دوں گا قوم مدنی چلنے کے ناظرین ہو یا یہاں موجود اسلامی بھائیوں, کہ ظاہر ہے کہ عربی کتب اپنی جگہ پر ان کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں ہے, جو بھی مطلب ہماری درست کتابیں ہیں عربی, لیکن اردو کتب کی ایک اپنی افادیت ہے, اور اس میں امیر علیہ سنت کی میں بعض کتب جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, ابھی جن فرض علوم تعریفات کے حوالے سے اور پھر ان کے جو متعلقات ہیں اس کے حوالے سے جو مدنی پھول ہم لے رہے ہیں, مثال کے طور پر جیسے ریاکاری کے متعلق بات ہوئی, تو اب ریاکاری کی ایک تو تعریف, پھر اس کے متعلق اس کی جو وعیدات ہیں یہ ساری لکھنے کے بعد, اب اس کو پورا کھول کر اس کی 80 مثالیں ہیں. بھائی ریاکاری کتاب بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت اور بڑی عمدہ کتاب المدینہ علمیہ نے اس کو ترتیب دیا ہے اور مقتدر المدینہ سے ملتی ہے, اللہ کرے ہم اس کا پورا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, بڑی جامع کتاب ہے, مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے. لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرتا کہ یہ ایک ہماری جیسے درسی کتاب ہے, فیضان سنت کا ایک باب ہے نیکی کی دعوت, اس میں یہ موجود, جوا اس میں موجود. اس طرح اگر ہم غیبت کی تباہ کاریاں اپنی یہ جو فیضان سنت جلد اول اور یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب لے لیں, پردے کے بارے میں سوال جواب لے لیں, غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لے لیں, یہ چند کتابوں کے نام جو ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں یہ لیں, تو اس کا اول تاخیر اگر ہم بغور مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں, ایک بار کم از کم اگر نہیں کیا تو مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں, مجھے میرا گمان ہے غالب ہے ہمیں اتنی معلومات حاصل ہوگی, اتنے فرض علوم حاصل ہوں گے, پھر حدیث اور پھر اس کی شروحات جو وہاں لکھی گئی کہ اس حدیث کی شرح مفتی صاحب نے یہ لکھی ہے, پھر آیت کریمہ اس کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے, تو ایک قرآن کی آیتوں کی تفسیر, پھر حدیث, اس کی شروحات, فرض علوم سے متعلق جو کئی ایسی اصطلاحات ہیں اس کی تعریفات, پھر اس کے جو دیگر جو متعلقات ہیں وہ ساری باتیں اتنی کھول کر بیان کی گئی ہیں, پھر جو دیگر دروس ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا, میرے مدنی چلیں کے ناظرین کو مشورہ دوں گا, موضوع بڑا سنجیدہ ہے اور ہماری قبر و آخرت سے براہ راست متعلق ہے, براہ راست ہماری قبر و آخرت سے متعلق ہے اور ہم سب کے لیے گویا کہ یہ ایک موضوع ہے. تو بس ایک اچھی سی نیت کر لیں, ذہن بنائیں, جو یہ پنجاب میں بھی جہاں ملتان کے گرد جو ہمارے اسلام بھائی جمع ہوں گے ابھی بھی امید کرتا ہوں میں, وہ بھی اور ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم ان کتابوں کو لیں گے اور ان کتابوں کا جس کو امیر سنت نے پرسنل اسٹڈی, سیلف اسٹڈی جس کو ہم کہتے ہیں, خارجی مطالعہ بھی اس کو کہتے ہیں, اب اس کو خارجی مطالعہ بنانے سے بھی ٹھیک بنا لیں, اور دیکھا جائے تو یہ واقعی اصل اور بڑا اہم مطالعہ ہے جو ہمارا نصابی آپ کی کتابوں کے علاوہ یہ ہونا کس قدر ناگزیر ہے اس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے. پھر چھوٹے چھوٹے رسالے تو بہت ہیں, ویران محل, مردے کے صدمے, مردے کی بے بسی, اس طرح کے رسالے کچھ لے لیے, قبر کا امتحان اور قیامت کا امتحان, اس میں بہت سارے علوم ہیں, تو اب اللہ کرے کہ ہم کو یہ اچھی اور پختہ واقعی نیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم دوبارہ اس کو عصر نو اپنے جدول میں شامل کریں گے. کون کون ہیں؟ ایک اچھے بہترین انداز میں بالکل سنجیدگی کے ساتھ. اس کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا مطالعہ نہیں ہے, ہمارا مطالعہ نہیں ہے, اس سے ہمیں جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے اسلامی بازوں کو خود جانتے ہیں. کئی ایسے باہر اسلامی بھائی ملتے ہیں, ناظرین میں سے ملتے ہیں کہ یار ہم کیسے یہ بیان کر سکتے ہیں, ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں, یہ مواد کہاں سے آتا ہے, یہ مواد کہاں سے آتا ہے. یقین مانیے ایک ہمارے مطلب ایک بیان ہوا سنت و برا فیدان مدینہ میں, اور بڑا علمی اور نفعت اللہ بیان کیا ہمارے مبلغ نے. تو کسی اسلام بھائی نے بڑے وہ ذمہ دار تھے, ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا یار آپ نے بیان کیا, یہ بیان آپ نے لیا کہاں سے؟ برجستہ انہوں نے جواب دیا, پڑھتے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں یہ بیان موجود ہے. یہ میں آپ کو واقعی بالکل میں اس کا مطلب خود گواہ ہوں. وہ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئے. اچھا جواب دینے والے کی آنکھیں بھی پٹی کی پٹی رہ گئے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ مواد پردے کے بارے میں سوال جواب میں موجود ہے. ایک دفعہ مجھے موقع ملا, میں نے فیضان مدینہ میں بیان کیا, یہ مہینہ تھا محرم الحرام کا, کرامت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب بیان کیا آخر میں پھر ایک عموماً ہمارے مبلغین یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ میں نے بیان مقتدی المدینہ کے فلاں رسالے سے کیا. اب وہ بیان جب ختم ہوا تو مجھے خود ایک بڑے ذمہ دار ملے, کہا کہ جب آپ بیان کر رہے تھے نا تو میں بس اش کر رہا تھا کہ اتنی معلومات, اتنی تنقید, اتنی ٹھیکی کر کر آئے, فلاں کیڑا یوں, اس کی سزا یوں, کیڑے کا یہ, کیڑے کا وہ, اس کا سزا یہ, اس کا یہ, یہ کرامت یہ, برکت یہ. مگر جب آخر میں آپ نے کہا نا کہ امیر رسول کا رسالہ ہے تو وہ جو دل بھی ٹھنڈ پہ گئی کہ یار سمجھ میں آیا کہ اس میں کتنی مطلب اس میں مواد, اس میں کتنی کوشش کی گئی. مگر آئے کاش کے ہم پڑھنے والے بنے, ایک کاش ہم پڑھنے والے بنے. کریں یار نیت, کریں یار, اور ان کتابوں سے بیان کریں انشاءاللہ بہت مواد ملے گا. ہمارے تلفظ کی درستی بھی یہاں ہے. پوری کوشش اعراب لگا کر کتابیں نکالنا اور رسالے دینا ہی اب سمجھ سکتے جو کتنا مشکل کام ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں یہاں موجود, ہر ایک کو چاہیے کہ مطالعہ شروع کرے, مقتدی المدینہ سے کتابیں لیں, اس کو پڑھیں. جہاں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے, کتابیں نہیں مل سکتی, یا ویسے ہی یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی دعوت اسلامی کی کتابیں جو ہیں مکتبۃ المدینہ کی, یہ پڑھی جا سکتی ہیں تقریبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے بھائی, منچ والے, بیچ والے یا پیچھے والے, کون جواب دے؟ پیچھے والوں کو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, بےچارے ہیں پیچھے. کوئی تین یا چار سلیکٹ ہو جائیں بابا کہ یہ کریں, کیونکہ پھر وہ ایک شخصیت کو چاروں مل کر ان کو بوجھنا ہوتا ہے. اب ایک نے سوچا امام اعظم کا, ایک نے سوچا غوث اعظم کا, ایک نے سوچا غریب نواز کا, اور ایک نے سوچا داتا صاحب کا. اب ہر ایک اپنے طور پر سوال کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے 12 سوال پورے ہو جاتے ہیں. یہ چاروں مل کر کسی ایک شخصیت پر متفق ہوں گے, اور پھر یہ چاروں مل کر پھر اس شخصیت کے متعلق کسوٹی کرے بابا. اچھا اب ان کو پوچھو کہ چار کون کون تھے, سارے دو دو ہاتھ اٹھائیں گے تو اب کیا کرو؟ پاپا جس نے نیکی کی دعوت کتاب پڑھ لی اس کو موقع دے دیں گے. ہاں یہ کسوٹی صحیح ہے. کس کس نے پڑھ لی ہے؟ بیسیو ہے. ٹھیک ہے چار مل جائیں گے نا آپ کو, یہ بہت سارے. ہاں تو یہ چار چار مل جائیں گے, اپنی کون سی کسوٹی آخری ہے یہ؟ پہلی ہے نا. نہیں اس میں اور اضافہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان میں نیکی کی دعوت کے ساتھ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کس نے پڑھی, پھر کتنی پڑھی, تو نتیجہ آخر میں جو چار بچ جائیں گے ان سے کسوٹی کر لی جائے. میں تو زیادہ کفریہ کلمات والے زیادہ ملیں گے. کس نے پوری پڑھی ہے بپا؟ دونوں کتابیں ہو گئی زیادہ آئی ہے. اچھا چلے پچھلے ایک اور, پچھلے 12 ماہ میں کسی کا ایک بھی مدنی مذاکرہ نہ چھٹا ہو. خلاص ایک بھی نہ چھٹا 12 ماہ میں. کم از کم ایک گھنٹہ 12 منٹ. ایک ہے کہ فرسٹ آئے گا وہ, کہ دو چھوٹے ہیں پورے سال میں, تو یہ بھی ایک ہی ہے. باقی کس نے پورے سال میں دو سنے ہیں مدنی مذاکرے, اس میں شاید دو چار ہاتھ اڑیا دوڑیا. آئی نا ٹینشن والی گان. اب یہ اب دیکھیے یہی عرض کرتا ہوں, اب ٹینشن تو آتا ہے تو پھر اس کا حل نکالا جاتا ہے نا, آئے گا نہیں تو حل کہاں سے نکالیں گے. تو اب اس کا حل بھی نکالیں گے انشاءاللہ تعالی کے. اب یہ کیسے ہو کہ ہفتے کی رات ہونے والا مدی مذاکرہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ سب سنیں, اس کی صورت انشاءاللہ بھی بنائیں گے. فی الحال وہ چار اسلامی بھائی, اچھا جنہوں نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, نیکی کی دعوت, غیبت کی تباہ کاریاں اور فیضان سنت جلد اول, یہ چاروں پڑھ لی ہوں. فیضان سنت بھی پوری ہے یار, ہے باپا ہیں, ملیں گے چار سے زیادہ ہیں, پانچ آٹھ دس ہیں, وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں. وہ بہت مشکل ہو جائے گا بےچارے, وہ جو دوسرے بیٹے ان کو تکلیف ہوگی, یہ سب ایک جگہ جمع ہونے لگیں گے نا. میرے کو یعنی کہ بس یہ کہ جو جنہوں نے چاروں کتابیں پڑھی ہیں نا وہ اپنی اپنی جگہ سے جواب دیتے رہے. اور مائک پہنچانا ایک مشرق میں مغرب میں سوال کریں گے. جی امین بھائی آپ جائیں, سیدھے ہاتھ پر دایاں بازو مضبوط ہے, بائیں بازو میں شاید ایک بھی نہیں ہے, چاروں کتابیں پڑھا ہوا ہے. سبحان اللہ ہے ماشاء اللہ. کون کون چار کتابوں بہنی میں سے جواب دیا تو ان کا جو جواب بھی ہوگا کچھ معقول ہوگا, باقی دوسرے پھر اندھیرے میں تیر بتاتے. کل طے ہو گیا کہ نبی ہیں, تب بھی جو سمجھ میں آتا تھا نہیں, سادات میں سے یہ طے ہوا تھا, پھر بھی غیر سادات کے نام لے رہے ہیں. چاروں آ جائیں, اب چاروں ایک طرف آ جائیں تاکہ مشورہ بھی کر لیں. چاروں آ گئے ہیں, ڈیجے آ جانے آ جانے کے جو روز روز جواب دیں تو نہیں کہنا جو اسلام جائے بھی تھے نہیں کہ نبی بھی گالے چھ پاسوں کی. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امین آپ یہیں بیٹھ جائیں ان کے ساتھ. نبی ہیں لا باپا جان, کیا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ نعم. یہ دیکھو 25 سیکنڈ ہوتے ہیں جی, کاؤنٹر چل رہا ہے اور 20 سیکنڈ باقی. بابا کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ نعم. بابا جان کیا وہ خلفائے اربعہ میں سے ہیں؟ نعم. میں نے آج آسان پوچھا, کل بہت ہارڈ پوچھا تھا, آج بغیر انگلی پکڑے آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. بابا جان کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں؟ لا. ساتھ دفن ہے یہ جملہ نہیں مناسب, پہلو میں دفن ہے یہ جملہ ہو, پہلو میں آرام فرما ہے. سبحان اللہ. بارہ لا. باپا جان کیا وہ مدینہ پاک میں مدفن ہے؟ لا. مدفن قبر کو بولتے, مدفون کیا وہ مدینہ پاک میں مدفون ہے؟ سوال یوں بننا چاہیے, ساتھ میں وہ لغت بھی چلتی رہے نا اپنی اور ساتھ میں کاؤنٹر بھی چلتا رہے. وہ تو بھاگ رہا ہے, بارہ پر آ گیا تیرا بارہ. کیا انہوں نے خیبر میں ہاتھوں میں دروازہ اٹھایا تھا؟ نام منزل مل گئی. کتنے سوالات ہوئے باپا جان؟ کیا وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے؟ اس میں اختلاف ہے, مختلف فی مسئلہ ہے. پیارے باپا جان کیا وہ داماد رسول بھی ہیں؟ نعم. کتنے ہو گئے؟ 11 سوال ہے بابا یہ. ماشاءاللہ بابا, کیا آپ نے ان کی کرامات پہ کوئی رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے؟ الحمدللہ. بابا جان, کیا ان کا لقب مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ سارے اولیاء کرام صحابہ کرام مشکل کشا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, مائی نیم از عدنان اتاری, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ایٹ جامعۃ المدینہ ان برادفورڈ یو کے. مائی کوسچن ٹو یو باپا جان از دیٹ واٹ تھنگز کم ان دا وے آف سیکنگ نالج اینڈ ہاؤ کین وی اوور کم دم؟ پلیز گیو دا آنسر. جزاک اللہ خیرا. آمین. یہ سوال ہو چکا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے, یہ ریپیٹ ہو گیا. اس کا جواب اس وقت نہیں دیا تھا میں نے, میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی عوام. ہاں ہاں ہاں, صحیح ہے, جزاک اللہ. مگر یہ کہ ضمن بہت کچھ اس کے بارے میں عرض کر دیا, ابھی مطالعے پڑے تو بات ہوئی. ہاں, اب یہ اس کا بھی دل خوش کر دیا جائے. سوال کیا تو جواب کیا تھا؟ علم, مطلب نالج حاصل, علم دین حاصل کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ او انگلش میں تھوڑا دو چار جملے بول کے جواب دینا, وہ خوش ہو جائے گا زیادہ. سوال انگلش میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, جواب انگلش میں دینا ہوگا, ہم وہ سمجھ لیں گے. آئی ڈونٹ نو انگلش, ویری سوری. اوکے, اٹس انف فار ہم, یہ ان کے لیے کافی ہے بابا. علم دین حاصل کرنے میں مشکلات, مشکلات کس کام میں نہیں ہیں؟ روزگار کے لیے بھی تو مشکلات ہوتی ہیں, نوکری ایک لینی ہے تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن ہنسی خوشی بندہ یہ سفر طے کرتا ہے نوکری حاصل کرنے کا, وہ دولت کے حصول کے لیے بھی بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتا ہے, وطن سے بے وطن ہوتا, گھر سے بے گھر ہوتا, اور نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا ہے اور بڑی مشکلات اٹھاتا. تو علم دین کے تعلق سے تو پھر بھی مشکلات کم ہیں, مشکلات تو سہنے والے اب مزاروں میں چلے گئے. کہ ایک ایک حدیث کی معلومات کے لیے دوسرے ملک کے سفر کرتے تھے اور کئی کئی دنوں بلکہ ایک ایک مہینے کا سفر کر لیتے تھے ایک حدیث کی تصدیق کے لیے, معلومات کے لیے. اور عام طور پر یعنی کہ دوسرے ملکوں میں جا کر علم حاصل کرتے تھے, اور اس وقت نہ یہ ہمارے ہاسٹل ہوتے تھے ہماری طرح, جس طرح آج کل یہ رہائش گاہیں اور جدید طرز کی رہائش گاہیں, اتنی آسانیاں, بکرے کے قورمے, بریانیاں, اور کیا کیا آج کل سہولتیں آپ کے سامنے, اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اپنے پلے سے بیچارے کھاتے ہیں, اپنے پلے سے سفر کرتے ہیں, اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر, نہ بتیاں ہوتی نہ بجلیاں ہوتی چاند کی روشنیوں میں. تو جس طرح بھی یہ حضرات علم حاصل کرتے ہیں, نہ کتابیں چھپتی تھیں ان دنوں کو پریس ہوتے تھے, پھر بھی ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ جس کی اب نظیر نہیں ملتی. تو یہ مشکلات اٹھانے والے چلے گئے اور بڑی بڑی کتابیں مشکلات اٹھا کر لکھ کر ہمیں دے گئے. پھر اب لوگوں نے ہم اور علماء نے اس کی مزید وہ ترکیبیں بنا کر اور ہم کو مطلب چھاپ کر دیا, تسہیل بھی کی, مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے اس کے. اب تو علم حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو گیا, مگر ہمارا نفس جو ہے وہ سرکش ہو گیا, یہ بے لگام گھوڑا ہو گیا, تو اس لیے قابو نہیں آتا. ورنہ علم حاصل کرنے میں اب کوئی مشکلات نہیں ہے, ہم مشکل سمجھے وہ الگ بات ہے, حقیقت میں وہ مشکلات نہیں ہے. نہ جو کام کرنے کا آدمی عزم کر لے نا, تو خود بخود وہ مشکل اس کے حل ہو جاتی ہے. میں نے یہ کرنا ہے. انسان نے یہ طے کیا کہ میں نے چاند پر جانا ہے. اب وہ چاند پر گیا نہیں گیا وہ دوسری بات ہے, لیکن دعویٰ تو کر بیٹھا نا میں چاند پہ پہنچ گیا ہوں. جہاں پہنچا اس نے یہ تصور کر لیا میں چاند پہ ہوں, ٹھیک ہے ہوگا. تو یہ کہ اگر بندہ کرنے پر جائے نا تو وہ کہتے ہیں نا فرہاد نے شیریں کے لیے دودھ کی نہر کھود ڈالی تھی, مشہور تو ہے نا, پہاڑ میں دودھ کی نہر کھودنا بھی ممکن ہو گیا. بس یہی ہے کہ علم دین کے لیے اپنا ذہن ایسا بنا لیے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے. اب اللہ کرے کہ اس کو ایسے ذرائع مل جائیں اور ایسے شفیق استاذ مل جائیں کہ جو صحیح اصولوں کے مطابق پڑھانا جانتے ہو اور پڑھا پائیں اور خود ان کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنے. ورنہ استاد عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت شفقت سے پڑھاتا بھی ہے, لیکن پڑھنے والا جو ہے وہ توجہ سے پڑھتا نہیں ہے تو یوں فیل ہو جاتا ہے, علم حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے. تو دونوں ہی طرف سے اگر یہ سعادتیں مل جائیں تو بہت ہی زیادہ ترقی ہو جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کے سب علم دین کے شائق ہو جائیں, بس ہر وقت علم دین کی دھن ہو اور ہم اس کو حاصل کرتے رہیں. تو اس کے فضائل پر نظر رکھیں گے نا علم دین کے, تو اس طرح بھی اس کی مشکلات جو ہے ہم کو پھول معلوم ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. خدایا ہم اسلامی احکام سیکھیں, خدایا ہم اسلامی احکام سیکھیں, خدایا ہم اسلامی احکام سیکھیں, خدایا ہم اسلامی احکام سیکھیں, بتائیں جو دو جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال بابا سے یہ ہے کہ میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے, اس لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت سمجھاتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل وہ نماز نہیں پڑھتے گھر والے, غلط کر رہے, پڑھنا چاہیے, لیکن سمجھانے کا اسلوب جو ہے اس پر غور کر لیا جائے. صرف کہو کہ نماز پڑھو تو اس کا اثر اپنا ہے, لیکن گھر میں آپ اگر درس شروع کر دیں فیضان سنت کا اور اس دوران آپ ان کو نماز کے بارے میں کہیں گے, گناہوں سے ڈرائیں گے, نماز کے فضائل بتائیں گے, نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائیں گے, تو انشاءاللہ یہ جلدی نمازی بنیں گے. اور اگر جھاڑیں گے لتاڑیں گے نماز نہیں پڑھتے ہو جہنم میں جاؤ گے, بے نمازی تو یوں ہوتا ہے تو خبیث ہوتا ہے تو وغیرہ وغیرہ, تو پھر وہ شاید ضد میں آئیں گے. تو عام طور پر ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا اسلوب یعنی طریقہ بھی نہیں آتا. نرمی سے سمجھانا مفید ہوتا ہے, جہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے اپنے مواقع ہیں. یہ کہ نماز کی اگر آپ ان کو فضیلتیں بتاؤ گے نا اور وعیدیں سناؤ گے نہ پڑھنے کی, تو اللہ کرے گا تو نمازی بن جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف عطاری کراچی. میرا بابا جان سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے کچھ فخر محسوس کرتا ہے تو اس کا یہ فخر کرنا کیسا ہے؟ آیا یہ غرور میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ جواب دے کر میری تسلی فرمائے. جزاکم اللہ خیر فکر وحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فخر کے ایک معنی تکبر ہوتے ہیں، فخر کے ایک معنی ناز بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہر جملے میں، یعنی جس بھی جملے میں لفظ فخر آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہ تکبر ہے، پورا جملہ دیکھا جائے نا. تو الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، تو یہ کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، اچھی نیت سے ہو تو ثواب ملے گا. اگر بزرگوں کی نسبت کا اگر کسی کو یوں ہے کہ ناز ہے، فخر ہے، تو اس میں دوسرے کو یہ دیکھے گھٹیا جاننا نہ پایا گیا، تکبر ہو کہ جس میں دوسرے کو گھٹیا سمجھے، حقیر سمجھے، تو تکبر ہے. یہاں تو ایسا ہے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان محمد ظفر عطاری نوری آباد، میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں اپنی بیوی کو جا کسی، یعنی کہ بیوی کو کوئی بات کہیں جو ایسا نہیں کرنا لیکن پھر بھی وہ کرے، اب وہ کیسی بات؟ یہ وضاحت نہیں ہے. اب غیر واجبی اگر آپ نے بات کہی، غیر شرعی بات کہی اور پھر بھی وہ نہ کرے تو اچھا کیا اس نے؟ اور اگر آپ نے کوئی اس کو اچھا مشورہ دیا اور وہ نہیں مانی تو وہ اچھا مشورہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے. کیا اب یہ کہ جب تک کہ، یعنی سوال یہ ناکافی ہے، وضاحت ہو رہا کہ کیا نہیں مانا اس نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا باپا جان اسی کے لیے سوال ہے کہ میرے والدہ کو فوت ہوئے 8 سال ہو گئے اور میرے والد صاحب پچھلے رمضان میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، تو میں اپنے والد کی بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، میں بہت پچھتاتا ہوں. میرا یعنی کہ میں ان کی کیسے ان سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ میں نے ان کی قبر پہ جا کے بہت معافی مانگی، انہوں نے مجھے خواب میں ویسے معاف کر دیا، انہوں نے مجھے خواب میں بہت اچھی اچھی مجھے نصیحتیں کی. تو پھر بھی آپ پاپا جان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ میں کیسے ان کو زیادہ سے زیادہ سالے سواب پہنچا کر اپنی بھی مقصد کرا دوں، اپنے والدین کی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روایت کر دی. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اول تو اس طرح کا سوال جو ہے یہ اپنے لیے مدنی چینل پر پوچھنا رسک ہوتا ہے، یہ اپنے گناہ کا اعلان ہے کہ میں نے باپ کی نافرمانیاں بہت کی ہیں. اس میں سوال میں تھوڑا سا اگر ترمیم ہو جائے تو یہ درست ہو جائے گا کہ اگر کسی نے اپنے والد کی نافرمانی کی ہو پھر وہ اس کی توبہ کرتا رہے، اس کو اسال ثواب کرتا رہے، پھر خواب میں بھی والد آ کر کہہ دے کہ میں تم سے خوش ہوں تو یہ کیسا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے، تو یوں فرق پڑ جائے گا میں نے نافرمانیاں کی ہیں یہ نہ کہا جائے. اسی طرح سوال میں بعض بولتے کہ میرا باپ شراب پیتا ہے، میرا بھائی یوں کرتا ہے، یہ اسلامی بھائی لائن میں لگ کر بھی آ کر ہی مدنی بھی بولتے بےچارے میرے کو کہ میرا باپ یوں ہے تو میرا بھائی یہ نہیں کہا کر رہا. اب میں ایک ایک کو سمجھانا بڑا دشوار ہوتا ہے. آپ نے دیکھے یہ بھی تو کہہ سکتے کہ ہمارا قریبی رشتہ دار شراب پیتا ہے یا ہمارا قریبی رشتہ دار نماز نہیں پڑھتا، اپنے بھائی باپ کی کیوں پولے کھولتے؟ اگر ان کو پتا چل گیا کہ الیاس کو آپ نے بول دیا کہ میرا بھائی جواڑی ہے، اس کو پتا چلے گا بھائی کو تو پھر کیسا ناراض ہوگا، اور تھوڑا بہت اگر اصلاح کی طرف آتا بھی ہوگا تو بفر جائے گا کہ تو نے جا کر وہاں بھی میری شکایت لگا دی، تو نے غیبت کی جا کر میری، چڑھائی کر دی اس نے، تو کیا کرو گے؟ یہی بات بابا جو پہلا جو اس سے پہلے سوال ہوا تھا، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی کہے کہ میری بیوی، جی تو خالی خالی کیوں گھر میں، مطلب ویسے جو ایک دو باتیں مانتی تھی اب تو وہ بھی نہیں مانے گی پھر، اگر سن لیا تو سن لیا تو ویسے مدنی چینل جیسے سوال کرنے والے کا ہو سکتا ہے گھر میں مدنی چینل چلتا ہو، اب مسئلہ نا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اب بعض اوقات یہ کہ اگر مرد یہ سوچے کہ بھائی یہی میری ساری باتیں مانے، یہ بھی مشکل ہے، کچھ اس کی بھی ماننی پڑے گی، مگر یہ جو آپ ابھی جو موضوع ہے نا کہ آدمی اپنے آپ کو وہ پیش نہ کر دے کہ میں میرا مسئلہ ہے، جی اس میں احتیاط کرنی چاہیے، جبکہ وہ مسئلہ گناہ ہو، جی گناہ ہو یا بابا اس طرح کے مسائل پیدا ہو، خالی خالی گھر میں مسائل پیدا، مگر یہ مطلب یہ کہ یہ بالکل ہے، یہ کینسر کی طرح، یہ سب بولتے ہیں، مدنی بھی آ کر میرے کو بولتے، کل ملاقاتیں جو ہوئی دفتر میں بول گئے، کوئی باپ کی پول کھول گیا، کوئی بھائی کی پول کھول گیا، کوئی چاچو کی پولے کھول گیا، آتے تھے پولے کھولتے تھے، اب میں کس کس کو سمجھاؤ، یہ غیبت کی تباہ کاری پڑے ہوتے تو پولے نہ کھولتے، اس میں سب لکھا ہوا ہے، ایک پوچھنے کا یہ جو طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کس طرح پوچھنا ہے، جیسے ابھی ساری باتیں درس نظامی میں نہیں پڑھائی جاتی، جیسے ابھی آپ نے پولے نہیں کھولی کہ آپ سے کس نے کیا پوچھا، جنرل بات کر دی کہ پوچھتے ہیں، جزاک اللہ، تو یہ باپ رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، اندر چھوڑے وہ رشتہ دار ہے، تو یہ کہنے میں کیا رہے گا ہمارا قریبی عزیز یا قریبی رشتہ دار جوا کھیلتا ہے یا شراب پیتا ہے یا گھر میں لڑائی کرتا ہے، اپنی زوجہ کو ستاتا ہے یا اپنے بچوں کی امی کو ستاتا ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، کما کے نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، جو بھی کہنا ہے، ایک قریبی عزیز کہو گے تو قریبی عزیز میں فکس آدمی نہیں ہوا، باپ کا تو فکس ہو گیا، ایک ہی باپ ہوتا ہے، تو بہرحال یہ کہ وہ تو ساحل کی تفہیم تھی کہ ان کا اس طرح کہہ دینا یہ اللہ اعلان یہ مناسب نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اس طرح کے لوگ یہ بھی بولتے ہوں گے نا دیکھو میں نے سوال یہ سوال ریکارڈ کروایا ہے، آپ اگر آئے تو میرے کو بتا دینا، میں بھی دیکھوں گا، یہ پتہ نہیں کتنوں کو معلوم ہوگا کہ یہ بیچارے بے قراری میں پوچھتے ہوں گے، لیکن اگر کسی مفتی سے یہ جا کر کہے نا کہ میرا باپ کہ میں نے نافرمانی کی تو یہ جائز ہے، کسی سے دعا کروانے کے لیے کہا کہ میرا باپ یوں برائی کرتا ہے یہ بھی جائز ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ جب دوسرے سن رہے ہو، مفتی کو بتا رہا ہے دوسرے بھی سن رہے ہیں، تو یہ یا سکم آ گیا کیا، اسی طرح دعا کا جس کو کہہ رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں تو یہ آ گیا، تو اب سوال کیا تو ناظرین نے سنا، حاضرین نے سنا، جو پہچانتے ہوں گے انہوں نے سنا، تو اس طرح نمبر بھی ان کا ریکارڈ ہو جاتا ہے، نام بھی بعض اوقات بتاتے ہیں، تو یہ انداز جو غلط ہے، مجھے بھی دعا کا کہتے ہیں تو میں اکیلا تو مشکل ہی ہوتا ہوں نا، ساتھ میں دوسرے سن رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں نا میرے ساتھ، وہ خاما کا سننے ان کی حاجت نہیں ہے، تو اس لیے مجھے بھی نام بتانا پھر بھی انسب نہیں ہے، مفتی کو بھی نام بتانا انسب نہیں ہے، وہ زید امر میں سوال کا اسلوب ہے، یہ تو مطلب اتنے سوال زید امر میں کیے جاتے ہیں، زید بکر امر، تو اسی میں کہ بھائی زید ایسا کرتا ہے تو کیا حکم ہے، اچھا قضا ہو نا وہ دوسرا مسئلہ، قضا جب ہوتی ہے تو پھر تو وہ پورے پورے نام اور سارا بایو ڈیٹا دینا پڑتا ہے ضرورت، تو خیر اللہ تعالی آپ کو بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف فرمائے، اور توبہ بھی آپ کر لیجئے اس پر، جو جو اس طرح اعلانات کرتے ہیں مجھے بھی جو دعاؤں کا کہہ گئے کل آ کر، تو وہ بھی غور کر لے کہ اگر دوسرے سنتے تھے تو وہ بھی احتیاطاً اگر سنتے تھے تو توبہ کرنی چاہیے ان کو بھی، کہ باپ ایک فکس فرد ہو گیا جس کی دوسروں نے برائی سنی، یہ ان کے حق میں تو ناجائز غیبت ہی سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح وہ تعویذات کے بستے پر بھی جانے کے ہم نے طریقے لکھے کہ جب یہ برائیاں کریں تو کوئی نہ سن رہا ہو, صرف جو تعویذات دے عیسائی وہی سنیں, اس کا معاون بھی نہ سنیں, دوسرے جو تعویذ لینے والے مریض یا جو بھی آئے ہوئے دکھیار ہیں وہ بھی نہ سنیں, اکیلا سنیں. سب لکھ کے دے دیا عقیبت کی تباہ کاریاں جنہوں نے پڑھی ہو, حافظہ کبھی ہو ان کو معلوم ہوگا. تو اب جس نے نافرمانی کی والد صاحب کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پاک کو اپنے لیے سمجھو لکھ لے اپنے پاس, میں سمجھو املا کرواتا ہوں, بہار شریعت جلد تیسری مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 554 حدیث نمبر 16 بائحقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہاں سے لکھے جو اب میں بولوں گا نا, فرمان مصطفیٰ لکھ لیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب لکھے کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہے, کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے, انہیں مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. تو جس جو اپنے ماں باپ دونوں کی یا ایک کی نافرمانی کرتا تھا, اب یہ وفات پا چکے ہیں, تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس حدیث کی برکتیں ظاہر ہوں اور وہ نیک بندوں میں اس کا شمار ہو جائے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں, مزید مشورہ ایصال ثواب کرتے رہیں, مدنی قافلوں میں ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے سفر کیجئے, کسی کوئی مسجد بنا دیجئے, اللہ نے آپ کو پیسے دیے تو ان کے نام پر ایصال ثواب کی غرض سے. اسی طرح کسی طالب علم دین کی ترکیب بنا لیجئے کہ میں کسی طالب علم دین کا خرچہ اٹھایا کروں گا کہ وہ مطلب ہے کہ عالم بن جائے, یہاں تک کہ ڈائریکٹ کسی کے ہاتھ میں نہ دے, وہ اس مدرسے سے ترکیب بنا لے. لیکن ہمارے یہاں یہ مشکل ہے کہ الگ پیسے رکھنا دشوار ہے, سب کا ساتھ پکتا ہے, لیکن معلوم کر کے کہ ایک پر کتنا خرچ ہوتا ہے اتنے حساب سے وہ دے سکتا ہے کہ وہ سارے طلبہ پر بھی خرچ ہوگا. اسی طرح مدنی تربیت گاہ پر بھی دے سکتا ہے پیسے کہ آپ ہماری والدین کے ایصال ثواب کے لیے وہ مدنی قافلے کے مد میں یہ رقم خرچ کر دیں, عیسائی بھائیوں کو جو سفر کرتے ہیں ان پر خرچہ کر دیں, بعض غریب ہوتے ہیں خرچہ سفر کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے بےچارے, تو ان کو بھی کام آ سکتے ہیں پیسے, کسی کا آدھا خرچہ ہوتا ہے تو آدھا ان کے کام آ جائے گا. یہ بھی صورتیں ہیں, مطلب کہ کوئی بھی عیسائی ثواب کا کام کر لیا اور کرتے رہے, اور دعائے مغفرت کی حدیث شریف میں صراحت ہے کہ استغفار کرتا رہتا ہے, یہ کسی فاعل کے بارے میں کہ جو ایسا کرتا ہے کہ دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے، یعنی وہ نیک بندہ اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیک آدمی اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے. بابا آپ نے ابھی توجہ دلائی ایک کہ اسال ثواب کے حوالے سے کہ ایک طالب علم جو جامعہ میں پڑھتے ہیں اس کا خرچہ اٹھا لے، معلومات کی 8 سال اگر وہ کسی ایک اسلامی بھائی کے خرچے کو اٹھانے کا ذہن بناتا ہے کہ میں اولا سے لے کر اس کے دور حدیث تک کا میں اگر خرچہ اٹھاتا ہوں تو کم و بیش اس کا جو بنے گا 3 لاکھ روپیہ 8 سال کا. ماشاء اللہ. ہم اگر ایک طالب علم فکس نہ کریں کہ اس میں بہت پھسامنی ہے کہ وہ پورا پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، اکثریت تو پڑھتی ہی نہیں ہے پاپا، اس کے لیے ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ہی طالب علم پر خرچ کریں، ناممکن ہے، سب کا اکٹھا ہی کھانا پکتا. جی بابا بس یہ اگر پاپا اس طرح کوئی 3 لاکھ روپے دے دے کہ جامعۃ المدینہ کی مجلس جامعہ کے کاموں میں اس کو استعمال کرے تو کیا وہ ایک عالم دین کو اسپانسر کرنے کا، جس کو کفالت کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ وہ ایک کو تو عالم ان اپنے پیسوں سے وہ بنا نہیں پائے گا، یہ وہ بھی جانتا ہے، تو اس لیے اب وہ اس کی میں کیسے سراہد کر دوں کہ ایک عالم ایک کو عالم بنانے کا ثواب مل جائے. اللہ کی رحمت سے کیا بھائی دے گا، اگر 100 عالموں کو وہ رقم اس کی پہنچی تو اللہ تعالیٰ 100 عالموں کا اس کو ثواب دے دے. سبحان اللہ، سب میں حصہ لے لیا اس نے، کیا بات، وہ بھی اللہ کی رحمت پر موقوف ہے. میں اس پر کوئی سراہد نہیں کر سکتا نا، میں پڑھا نہیں اس پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، بعض اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو ماحول میں آتے ہیں اور گھر کا کام وام نہیں کرتے اور کام کا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف تنظیمی کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں تاکہ وہ گھر والوں کو پریشان نہ کریں، کیونکہ وہ کام نہیں کرتے، کام نہ کرنے کی وجہ سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں. سمجھ جاؤ اسلامی بھائیو، سمجھ جاؤ. نہیں یہ تو ہے کہ گھر کے کام کا تو کرنے چاہیے، اب ایسا جذبہ کہاں سے لایا جائے جو پہلے دور میں تھا. جیسا کہ وہ بارگاہ رسالت میں ایک بھائی نے شکایت کی کہ ہم دو بھائی ہیں اور ایک بھائی ہے وہ بس وہ عبادتیں کرتا رہتا اور کماتا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، مضمون حدیث شریف بیان کر رہا ہوں کہ تم کو کیا معلوم کہ اس بھائی کی وجہ سے تم کو بھی روزی مل رہی ہو، برکتیں مل رہی ہو، تو یہ اس کو اس کا کام کرنے دو، تم اس کی کفالت کرو، خرچہ اٹھاؤ اس کا. اب یہ وہ دور تو نہیں ہے لیکن ہے بھی، ایسا بھی نہیں ہے. یہ حاجی امین بیٹھے ہوئے ہمارے، جس کو میں جنات بولتا ہوں، جنات کی طرح کام کرتے ہیں، ان کے بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کا خرچہ ان کے بھائی اٹھاتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کام کرے، دعوت اسلامی ان کو نہیں دیتی ٹکا، ان کے بھائی ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں. یہ رات دن دعوت اسلامی کے لیے وقفے مدینہ سے بھی وقفے بقی بھی ہیں، یہ وقفے مدینہ سے زیادہ کام کرتے ہیں. میرا اس نے ذہن ہے الحمد للہ، بھلے رات جاگے صبح امید ہے کہ 9 بجے آپ کو پھر فیضان مدینہ میں مل جائیں گے، مشین کی طرح چل رہے ہیں. اللہ نظر بد سے بچا ان کو اور ان سے اور کام لے، ان کے بھائیوں کو ان کے اس کام کا سلا دے اور ان کی روزیوں میں خوب برکت دے. ایک مثال ہاتھوں آپ دے دی نا میں نے، وہ دور آقا کا صدقہ اب بھی ہے جس کے پاس ہے، ان کا خرچہ اٹھاتے، ان کے بال بچوں کا خرچہ اٹھاتے، ان کے بھائی ہیں ماشاء اللہ سب اپنے سائی بھائی ہیں ایک طرح سے، وہ بھی مطلب اس ان کی طرح نہیں ہے ایکٹیو، لیکن غالباً سبھی اتاری ہیں اور اہل محبت ہیں اور پکے سنی ہیں اللہ کی رحمت سے. تو ایسے اور بھی اسلامی بھائی ہوں گے کہ جن کے ماں باپ نے ان کو وقفے مدینہ ہوتے ہی نا اپنے پاس، اور ابھی سے آ کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ہمارا یہ بس دعوت اسلامی کی امانت ہے، یہ آپ کا ہے، دعوت اسلامی کا ہی، ہم کو اس کی کمائی نہیں چاہیے. اس سے ہے اللہ کا کرم ہے، ایسا نہیں کہ سب ہی مطلب ہے کہ لڑائی کرتے ہو. تو بہرحال یہ کہ یہ تو ایک میں نے بات بتائی کہ کوئی ماں باپ اگر ایسا کریں گے یا بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی اپنے کسی بھائی کو اس طرح دین کے کام کی اجازت دیں گے تو اس کا ثبوت حدیث شریف سے ہے اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے, اس بے انتہا ثواب کا کام ہے کہ اپنے بھائی کو دین کے کام کے لیے یا بیٹے کو دین کے کام کے لیے وہ چھوڑ دیں. جیسے کہ احمد نامی ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے, ان کو وہ طالب علمی کے دور میں ہی ان کے والدین نے علم دین کے لیے چھوڑ دیا, علم دین حاصل کریں تو یہ چلے گئے. اب آج کل کی طرح ٹیلی فون اور یہ سب نظام تو تھا نہیں, برسوں کے بعد اپنے گھر پر یہ آئے اور دروازے کو دستک دی تو کون جواب دیا کہ احمد آپ کا بیٹا, شاید امی یا ابو جو بھی تھے ان کو جواب دیا, بولا ہمارا تو ایک ہی بیٹا تھا احمد, وہ تو ہم نے رائے خدا میں دے دیا, اس ہم دے کر واپس نہیں لیا کرتے, واپس چلے گئے رائے خدا میں. اب ایسا حوصلہ ایسا جذبہ کہاں سے لائے, اب تو دنیا کے لیے وقف امریکہ بھیج رہا ہے, تو بیٹا فکر مت کر تو پڑھنا, تیری بہن کی شادی جو ہو رہی وہ ہم نمٹا لیں گے, یا وہ خلیجی ملک میں اگر ریال یا درم گننے گیا ہے یا چھاپنے گیا ہے تو بولیں گے تو فکر مت کرنا جب تک یہ تیرا وہ ترکیب نہ بن جائے نا, دو سال چار سال پانچ سال تو وہ ہم سب یہ سنبھال لیں گے تمہاری باجی کی شادی کا. اور بولتے ہیں ایسے واقعات اس طرح کے ہیں, مطلب ایک نے بولا تھا میرے وہ جب امارات یا دبئی جا رہے تھے تو وہ اس کی بہن کی کو شادی کا تھا تو بولے بولے میری ماں نے یا باپ نے کسی نے بولا کہ بہن کی فکر نہیں کر رہا ہم ہیں سب, تو کمانے کی طرف دھیان دینا وہی رہنا, اور اگر مدنی قافلے میں سفر کے لیے جا رہا تو پھر ملا بن گیا ملا, گھر کے کور نہیں لیتا, گھر والوں کو پوچھتا نہیں ہے, معاذ اللہ کسی مینٹیلٹی اب ہماری. تو یہ نعوذ باللہ میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ جو ایسا کرتے اور ماں باپ کا ذہن نہیں ہے, تو اب ان کو ماں باپ کی خدمت ہی کرنی ہوگی, ماں باپ کی خدمت کرے, ان کو کما کر لا کر دے, ان کے حقوق پامال نہ کرے, کیونکہ ایسے حوصلے مند اگر ماں باپ ہیں کہ ہم خود کفیل ہیں دوسرے بھائی جو ہمارے پاس ہے تو مطلب دین کا کام کر دو وہ تو مدینہ مدینہ خوش نصیبی ہے, ایسا نہیں ہے تو پھر وہ گھر والوں کا خیال رکھے, اپنے بھائیوں کا بہنوں کا سب کو خیال رکھے کہ اس کی اب ضرورت ہے کہ ان کا مطالبہ ہے, یا بعضوں کا ماں باپ ہوتے ہی بےچارے بیمار ہیں کمانے والا ایک ہی ہوتا ہے, تو اب تو ماں باپ اجازت دے کہ ٹھیک ہے ہم تکلیف اٹھا لیں گے تو جا, تب بھی اس کو 112 بار سوچنا ہے کہ نہیں جنت ماں کے قدم نیچے, ان کی خدمت بھی کرے دین کی خدمت بھی کرے, یعنی اس طرح دین کی خدمت کرے کہ ان کی خدمت میں بھی کوتاہی نہ ہو, کہ اب ماں کو ان کی حاجت ہے باپ کو ان کی حاجت ہے کہ یہ بوڑھے ہیں بیوہ ہیں اب چھوڑ کر جانے کی, میں اجازت میری طرف سے کہ شریعت بھی اس کی پذیرائی نہیں کرے گی کہ ماں باپ تکلیفیں اٹھائے اور اولاد جا کر دین کی تبلیغ کرے ماں باپ یہاں روتے رہے, ان کی خدمت کرے کہ یہ بھی تو سعادت اور بہت بڑی عبادت ہے. لیکن جو ماں باپ خامہ کا ہرس کی وجہ سے کہ بس پیسہ پیسہ پیسہ اس کی وجہ سے جو دین سے روکتے ہیں نا اور مذہبی رنگ چڑھنے سے روکتے ہیں داڑھی سے روکتے ہیں امامے سے روکتے ہیں, ان کو اس سے بچنا ہوگا, توبہ کرنی ہوگی کہ یہ ولید بن مغیرہ کی صفت ہے, مناع للخیر. ولید بن مغیرہ کے 10 عیوب جو قرآن نے بیان کیے نا, بڑا سخت کافر تھا, تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے مناع للخیر, بھلائی سے بڑا روکنے والا, تو یہ اس کے تحت داخل ہے کہ بھلائی سے روکتے ہیں, اگر صرف اس وجہ سے روکتے ہیں کہ یہ مولوی نہ بن جائے اس پر مذہبی رنگ نہ چڑھ جائے یہ کہیں دیندار پرہیزگار نہ بن جائے تو یہ تو بہت بری صفت ہے. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اس نیت سے روکتا ہے اپنی اولاد کو مذہبی ماحول سے دینی ماحول سے مدنی ماحول سے تو بہت اس کی بڑی بھول ہے, آخرت کے لیے بہت سخت پکڑ ہے, اس کو تو اس سے توبہ فوراً سے پیشتر کرنی ہوگی. تو یہ دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے اور دین کی بھی خدمت سے محروم اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ماں باپ کا تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ بال بچوں کو رلا کے چلا جائے, بال بچے بھی اسی کے پلے بندے ہوئے, نان نفقہ اس پر واجب ہے, ان کا بھی خیال رکھنا اس پر ضروری ہے. اسی طرح بھائی بہنوں کے مسائل اگر اس کے پلے بندے ہوئے, ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اس کو آپ کی ساری وضاحت کو تو اعتدال پسند ہی کہیں گے نا. یہ جو اولاد ہے وہ ان کا خیال رکھے اور ان کو چاہیے کہ یہ اس کو دین سے نہ روکے, اور دونوں طرف کا غور کرے, دونوں طرف کا سوچیں. ہاں دونوں طرف ہی افراد و تفریح ہوتا ہے, بعضوں کا ہمارے اسلامی بھائی بھی ضرورت سے زیادہ سختیاں کرتے ہیں اور گھر والوں کو نو لفٹ کرتے ہیں, ان کا کام نہیں کرتے, ان کو ستاتے ہیں. میں قافلے میں سفر کرتا ہوں تو ہم کو ایسا مسافر قافلے کا نہیں چاہیے, اس کی نحوست سے دعوت اسلامی کہیں ٹوٹ پھوٹ نہ جائے. ہم کو تو مخلص مبلغین چاہیے جو عمل بھی کریں, ماں باپ کا احترام بھی کریں, ان کا دل نہ دکھائے, ان کو خوش رکھے. میں تو بارہ کہتا ہوں, بارہ ماہ کا سفر یا یہ, تو بھائی ماں باپ کے حقوق پامال نہ ہوتے ہو, کسی کا بھی حق تلف نہ ہوتا ہو, اس طرح آپ کو سفر کرنا ہے. ایسے نہیں کہ ان کا دل دکھا کر آپ سفر کریں. پاپا ایک اسلامی بھائی کی پرچی ہے, انہوں نے آگے دی ہے کہ بابا جان میں فرنیچر کا کام کرتا تھا, تقریباً 15,000 کماتا تھا ماہانہ 8 سال پہلے. اپنے ابو سے بات کی تو فرمایا کام ہم سنبھال لیں گے, آپ 8 سال مکمل کر لیں. الحمدللہ عزوجل آج میں نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے. الحمدللہ. اب دیکھو ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو علم دین سے اتنی محبت کرتے ہیں, تو یہ پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہے. اور ایک اکثریت تو ہے نا کہ وہ آنے ہی نہیں دیتی نا, دینی مدرسوں کی طرف نہیں آنے دیتی, پذیرا ہی نہیں ہے. اسکول میں کالج میں کتنے اخراجات برداشت کرتے ہیں, اور دنیا کے دیگر ممالک میں غیر مسلموں کے حوالے کرتے ہیں اپنی اولاد کو لاکھوں روپے خرچ کر کے, اور دینی مدرسوں میں ہم مفت پڑھاتے ہیں اور مفت کھلاتے ہیں. کھلاتے بھی معیاری ہیں اور رہائش بھی مفت دیتے ہیں. بسا اوقات ان کے دیگر اخراجات بھی ہم برداشت کرتے ہیں, ہم میننگ مطلب مخیر حضرات سے لے کر, یعنی کہ یہ سب مفت ہے تو بھی ان کی تعداد کتنی ہے, اور دنیا بھی تعلیم میں پیسے دے دے کر پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے. اگر میں کہوں کہ 1% بھی دینی علم کی طرف نہیں ہے تو شاید مبالغہ نہیں ہے. دینی علم والوں کی اور دنیاوی علم والوں کا اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو شاید 99% اس طرف جا رہے ہوں گے, 1% شاید ہمارے کھاتے میں آئے. تو اس میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شرارتی ہوتا ہے یا لولا لنگڑا ہوتا ہے بےچارہ یا نابینا ہوتا ہے یا شرارتی بہت ہوتا ہے, تو بولتے ہیں اس کو مولانا پہنچے گا, ہم نہیں پہنچ سکتے, اس کو مولانا کے کھاتے میں ڈالو, پہلے مولوی بن جائیے. بہت ستاتا ہے, اسکول والے لینے سے انکار کرتے ہیں, اس کو ہم نہیں سنبھال سکتے. شاید ایسے بھی ہم کو دے دیتے ہوں گے جو ہمارے ماحول بھی بعض اوقات پھر وہ اوپر تلے کر دیتے. یہ بہت بدنصیبی, حالانکہ ذہین ترین طالب علم, یعنی ذہین ترین اولاد ہو نا, وہ اللہ کے دین کے لیے دینی چاہیے, رائے خدا میں اچھا مال دینا چاہیے. لیکن بالکل یعنی کہ گھٹیا جس کی حاجت نہیں وہ دیتے ہیں. کہ مجھے اس پر ایک واقعہ بہت یاد رہتا ہے, بہت پرانا واقعہ ہے, کہ دو بھائی میرے پاس آتے تھے. ایک بھائی یعنی ایسے ہی جس کو کماؤ پتر یا بہت ہی یعنی کہ گھر کے لیے کام کاج کا, وہ ایک یہ ان کے نزدیک بہت شرارتی اور مطلب یعنی کہ اس طرح کا تھا. تو یہ مجھے ان کے ماں باپ نے میری پیشی لی. پہلے تو ایسا ہوتا تھا, شروع کی بات دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ماں باپ نے مجھ سے فریادیں کی اس کی کہ یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا ہے. اب دونوں آ رہے تھے تو پھر یعنی کہ یہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اس کو تم لوگ لے لو, اس کو صحیح کرو, اس کو مت چھیڑو, اس کو ہمارے پاس رہنے دو. جو ان کے لیے اچھا تھا اس کو مولوی مت بناؤ, اس کو جو بنانا بناؤ لے جاؤ. اچھا نتیجہ کیا, وہ رکے دونوں نہیں, وہ بھی نہیں رکا, جو ان کے کام کا تھا وہ بھی رکا نہیں, اور جو جیسا بھی ان کے نزدیک تھا وہ بھی وہ تو وہ دے ہی چکے تھے ہم کو. تو بےچارے اس کا تو بہت جلدی دعوت اسلامی سے پہلے ہی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا, اللہ بےچارے کو غریق رحمت فرمائے. اور دوسرا میرا گمان ایک اب تک زندہ ہے اور داڑھی تو اس کے چہرے پر تھی جب آخری ملاقات تب بھی تھی, محبت بھی بہت کرتا ہے. تازہ خبر میرے پاس نہیں ہے, اللہ کرے گا وہ زندہ ہی ہوگا, ورنہ اس طرح کے اگر کچھ ہوا ہوتا تو مجھ تک اطلاع پہنچ جاتی. اللہ سلامت رکھے ان کو بھی, بیچاروں کو بے حساب بخشے, ان کے ماں باپ کو بھی معافی دے. پتہ نہیں ماں باپ بھی زندہ ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے, مرنا تو سب کو ہے نا, یہ ماں باپ اولاد کو مطلب دنیا دنیا ہائے دنیا ہوئے دنیا کر کے آخر مر ہی جاتے ہیں نا. اور جن کو دنیا پڑھاتے ہیں اور صرف دنیا پڑھاتے ہیں وہ آخر ماں باپ کو کان پکڑ کے نکال ہی دیتے ہیں نا. اسے کتنے واقعات ہیں, شادیوں کے بعد نکال دیتے ہیں, الگ رہنے چلے جاتے ہیں. بلکہ باہر تو ایڈوانس ماحول ہے, وہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, ماں باپ زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں تو پڑھاتے دنیا دین نہیں پڑھاتے. تو یہ بیچاروں کا یہ ہوتا ہے. اب میں یہ ان سے ایسے لوگوں کو میں عرض کروں گا کہ آپ ایک مثال دے دو, ایک زیادہ نہیں, ایک مثال کسی عالم دین نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا ہو. ورنہ میں آپ کو 100 مثالیں جمع کر کے دے دوں کہ غیر عالم, آپ کے ماڈرن, آپ کے دنیا پڑھائے ہوئے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ماں باپ کو نکال دیا. اسی طرح میں یہ مثال دیتا ہوں کہ خودکشی کرتے ہیں, دنیاوی تعلیم یافتہ کتنے ایسے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں, تعداد ہے. اور ایک عالم دین کی میں برسوں سے مثال مانگتا ہوں کہ مجھے کچھ دے آ کر کہ فلاں عالم دین نے خودکشی کی, ابھی تک کسی نے ایک مثال نہیں دی. یہ تو آپ کی دنیا میں میں نظارے دکھا رہا ہوں آپ کو, جس سے آپ بھاگتے ہیں, جس کو آپ پڑھاتے لکھاتے, یا تو وہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے, یا قرضہ لینے کی عادت پڑ جاتی ہے, بوجھ بڑھ جاتا ہے, قرض خواہ تنگ کرتے ہیں تو خودکشی کرتا ہے, یا عشق مجازی میں پھنس جاتا ہے تو خودکشی کرتا ہے, پسند کی شادی آپ نہیں کرواتے دل برداشت نہ ہو کر خودکشی کرتا ہے. اس کی دنیاوی پڑھائی میں اگر کمزوری ہے یا فیل ہو جاتا ہے تو خودکشی کرتا ہے, یا تانے ملنے پر خودکشی کر دیتا ہے. لیکن طالب علم دین, آپ بتائیے کہ کس طالب علم دین نے فیل ہونے کے بعد خودکشی کی ہے؟ مجھے تو نہیں, ایک بھی مثال نہیں پتا. صرف اس لیے خودکشی کر دی کسی طالب علم دین نے کہ فیل ہو گیا, یا درس نظامی دور حدیث میں فیل ہو گیا, درجہ اس کا نہیں بڑھا, خودکشی کا میں نے نہیں سنا. یا واقعی جو علم کا عالم دین ہو اس نے کبھی خودکشی کی ہو, یا کوئی مسجد کا امام ہو, میں نے تو اس کا بھی مجھے یاد نہیں, میں نے سنا ہو کہ امام صاحب جو بھلے غیر عالم ہے لیکن امام کا مذہبی ذہن تو ہوتا ہے نا, اس کی بھی خودکشی کا میں نے نہیں سنا. تو مولانا ایک بھی نہیں ہے جس نے خودکشی کی ہو, منڈانا ہزاروں ہے جنہوں نے خودکشی کی. مولانا کہ ہم بس منڈانا بولتا ہوں, یہ کوئی لغت کا لفظ نہیں ہے کہ یہ رائے دن روز خودکشیاں کرتے ہیں پھر بھی مولانا کو برا بھرا بولتے ہیں. مولانا یہ اچھے نا یار, خودکشی نہیں کرتے, حرام موت نہیں مرتے. مولانا یہ اچھے نا جو یہ عشق مجازی والی ذلتوں سے بچے رہتے ہیں جس میں آج کل لوگ گرفتار ہیں. کسی عالم دین کا ہم نے تو نہیں سنا کہ اس کا بھی ٹھیک ٹھاک ڈھول بجاؤ عشق مجازی کی وجہ سے. اب اشاد و کل معدوم اگر کوئی مبتلا ہو گیا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن بات کثرت اور قلت کی ہے. لیکن عوام کتنا اس میں, ہر گھر اگر کہو نا تو شاید اس میں مطلب مبتلا ہو تو تعجب نہیں ہے. لیکن علماء الحمدللہ ان کا دامن جو ہو عالم دین, وہ ان کا دامن بہت ساری علائشوں سے پاک آپ دیکھیں گے اس معاشرے میں. پھر بھی یہ برے تو اب یہ کہ پھر ایسی کھوپڑی بری ہے جو ان اچھوں کو برا سمجھتی ہے, ہم تو یہی کہیں گے. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح کہہ رہا تھا, یہ علماء برے یا یہ برا کہنے والا برا, خود ہی پتہ چل جائے گا آخرت میں. اللہ کرے کہ پہلے ہی شعور آ جائے اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. آمین آمین. ترغیب تو ایسی مدینہ مدینہ ہے کہ ایک کاش کے اس وقت اگر مدنی چینل پر جو ہمارے ساتھ شریک ہیں یا یہاں کوئی ایسے ہیں جو صاحب اولاد ہیں, ان کو تو نیت کر لینی چاہیے, پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ انہیں اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہیے. بے شک, ایک تو ہے جی خاندان میں, ایک تو عالم ہوئے جی بابا, ایک مولانا تو جو مسئلہ بتا سکے. اور رہنمائی کر سکے شرعی آخرت میں سب کی شفاعت اللہ کرے وہ کر دے. عالم تو شفاعت کرے گا نا, عبادت گزار کو تو کہہ دیا جائے گا جنت میں جاؤ, جن پر کرم ہو جائے گا. علماء سے کہا جائے گا نہیں ابھی نہیں, ٹھہرو شفاعتیں کرو, ان کو حساب ملے گا علماء. تو بارے میں بہت فرق ہے, جیسے ہمارے جامعات کے امتحانات ہوتے ہیں, دینی مدارس میں جو امتحانات ہوتے ہیں, ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کہ ان پہ پولیس کا پہرا ہوتا ہو, لیکن یونیورسٹیز کالجز وغیرہ میں امتحانات ہوتے ہیں تو ہم معلومات کر لیں کہ کتنی پولیس لگی رہتی ہے. تو اب یہ کہ جامعات میں شورفا ہیں یا ادھر شورفا ہیں, دیکھ لیں دونوں میں تقابل, نہ سب وہ غیر شریف نہ سب یہ غیر شریف, میں تقابل کی بات کروں. اگر ان میں زیادہ غیر شریف ہوتے تو ان کیا بھی امتحان میں پولیس لگانی پڑتی اپنے کو, لیکن تصور بھی نہیں ہے, امتحان سے پولیس کا تعلق نہیں ہے. البتہ اگر کسی جگہ پر پولیس لگی ہو, جیسے یہاں فیضان مدینہ میں لگی رہتی ہے, تو اب اس لیے نہیں ہے کہ یہ غیر شریف ہے اس لیے لگی ہوئی ہے, ان سے شر نہیں ہے, غیر شریفوں سے بچانے کے لیے پولیس لگائی ہوئی ہے اور پہرا دیا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. جلدی جلدی ایس ایم ایس کریں, ای میلز کریں, فیڈ بیک پر آپ اپنے رائے قائم کریں, سب انشاءاللہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے نمبر اور یہ ایڈریسز وغیرہ آپ مدنی چینل پہ دیکھیں گے. اور جلدی جلدی نیت کریں, ہمارے دعوت اسلامی میں تو اسلامی بہنوں کے بھی جامعات ہیں, جی اپنی مطلب کہ بچیوں کو بھی عالمہ بنائیں, اور ماشاءاللہ رہائشی کورس ہوتے ہیں ہمارے اسلامی بہنوں کے, ذمہ دار اسلامی بہنوں کے, دعوت اسلامی والیوں کے, اس میں بھی نیکی کی دعوت دینے اور علم دین سیکھنے کے معاملات ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیں. اچھا آپ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے آ جائیں آپ دار المدینہ کی طرف, آگے بڑھیے کہ دونوں تعلیم آپ کو دی جائے گی. اچھا آپ کا بچہ حافظ ہو گیا, اب اس کو اسکول پڑھانا ہے, کوئی ادارہ نہیں ایسا جو اس کا حصہ بچا سکے, ٹھیک ہے دار المدینہ جو حفاظ کا ہے اس میں داخلہ لے لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے حفاظ جو ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں مدنی منی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے دار المدینہ بنایا ہے کہ ان کو بھی جو ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے ساتھ ہی ان کا حفظ بھی پکا ہوتا ہے, پھر ان کو ان کی متعلقہ فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں. تو اس طرح اساتذہ چاہے اسلامی بہنیں ہوں اسلامی بھائی ہوں ان کو شریعت کا پابند بنانا کے ساتھ ساتھ وہ ڈھونڈنا ان کی تربیت, پھر یہ ادارے یعنی آپ دیکھیے کہ مونٹیسری پری پرائمری سے لے کر پھر حفظ اور یہ ناظرہ اور دنیاوی تعلیم, پھر اپنے جامعۃ المدینہ, پھر جامعۃ المدینہ سے فارغ ہو تو پھر جناب عالیت کے ساتھ پھر تخصص ہو, پھر مفتی بنانا, پھر مبلغ بنانا, دنیا بھر میں مدنی قافلوں کے ذریعے مسجد برو تحریک کو مطلب وہ عام کرنا, پھر مسجدوں کی تعمیر, مساجد کی تعمیر, پھر آئمہ کرام امام حضرات کی تعمیر, مقتدی بھی بنانا اور امام بھی بنانا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنانا, حافظ بنانے کے لیے مدرسہ بھی بنانا, ان کو حافظ بھی بنانا, علماء تو جامعۃ المدینہ بنائے گا علماء بھی بنانا, مفتیان کرام تو دارالافتاء کے ذریعے مفتیان کرام بھی, اور کیا چاہیے ہم کو. اور صرف پاکستان میں جامعات نہیں بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات ساؤتھ افریقہ, کینیا, یو کے, ہند کے کئی شہروں میں, بنگلہ دیش, نیپال میں موجود ہیں. مدارس المدینہ بھی الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہے. تو جس طرح نگران شورا نے ہمیں ترغیب دلائی ہے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر, اور یا جو ایس ایم ایس کے نمبر ہیں آپ اس پہ رابطہ کیجئے اگر آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں جامعہ میں یا اسلامی بہنوں کو جامعہ یا مدرسے میں داخل کروانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ سے بعد میں رابطہ کریں اور اس کی صورت بنائی جائے. دعوت اسلامی آپ کو پورا کور کر رہی ہے, آپ کو پورا گھیر رہی ہے دعوت اسلامی, کہ آپ کو انٹرنیٹ کا شوق ہے تو آپ کو ویب سائٹ اتنی خوبصورت اور اتنی اس کے اندر مواد ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں. آپ کو ٹی وی تو مدنی چینل دیکھیے, آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ ایک سے ایک, اور سافٹ ویئر چاہیے تو ایک سے ایک سافٹ ویئر سی ڈی آپ کو بنا بنا کے دی, 800 کتب مدنی کتب پر سافٹ ویئر سی ڈی المدینہ لائبریری کے نام پر آپ کو مکتبۃ المدینہ مطلب کہ دے رہا ہے. تو کیا کمی ہے دعوت اسلامی میں, الحمدللہ. فرض علوم والا وہ جو ہے جی فرض علوم کی وہ کیا اس کو بولتے ہیں میموری کارڈ میموری کارڈ موبائل میں فرض علوم کا میموری کارڈ لگا ہے موبائل فون کے ذریعے فرض علوم سیکھی ہے یہ دیکھیں یہ میموری کارڈ آ گیا ہاتھ میں مولانا ہوگا نا اس میں تو بھائی پڑھ بھی لیا ہوگا سن لیا ہوگا ہے کوئی اس میں آپ میں سے جنہوں نے سن لیا ہو میموری کارڈ میموری کارڈ چند ہے چند اٹھے گا میموری کارڈ سنا ہوگا بابا آج نام سنا ہوگا اس میموری کارڈ فرض علوم کو لے کر مقتدر المدینہ نے شائع کیا ہے یہ آج انشاءاللہ امید ان کو پتا چل گیا ہوگا تو یہ میموری کارڈ 250 روپیہ صرف اس کا دیا ہے کتنے گھنٹے کا مواد ہے اس میں احمد 78 شاید ایسا ہو سکتا ہے 84 تک ویسے یہ 72 گھنٹے کے قریب ہے اس کا مواد مواد کس کس کے پاس ہے یہ یہ بہت سو کے پاس ہے ماشاء اللہ تو سن یعنی کہ پورا سن کس نے لیا ہے چند اسلامی بھائی جنہوں نے سن لیا ہے 2 3 4 ماشاء اللہ ان کو تحفہ ملے گا جنہوں نے سن لیا ہے ذرا کھڑے ہو کر زیارت تو کروا دیں گے وہ پیغام بھی آ رہے ہیں بابا کہ انشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے کہ ہم اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں گے ماشاء اللہ 3 5 5 اس طرح بھائی اب ادھر بھی کوئی ہے پیچھے بھی 280 روپے کا میموری کارڈ ہے 5 ہاں جو کھڑے وہ ہاتھ بھی اٹھا لیں گے ہم نے سن لیا پنچن کے 5 اچھا یہ ماشاء اللہ ہمارے صاحب بھائی جو ہیں بھی نابینا وہ سن لیا اپا ایک طالب علم نے تو یہ میموری کارڈ پورا سن کے اس کو تحریر بھی کر لیا تحریر کی دو نے کیا دور حدیث کے یہاں ایک تو پوری تحریر لے کر آ گئے تھے ماشاء اللہ ان کو ہمارے رکن شورا حاجی شاہد مدنی کے دستے مبارک سے تحفہ ملے گا ناظرہ پڑھی ہوئی جو اسلامی بہنیں ان کے لیے بھی دار المدینہ قائم کر دیے گئے ہیں تو مدینہ ہے تو باپا سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اب جنہوں نے جیسے کہ ابھی بھی پیغامات مل رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے اب کئی آپ کو بابا اسلامی میں ملتے ہوں گے یہ میرا بیٹا ہے میں اس کو وقف مدینہ کروں گا دعوت اسلامی کا مبلغ بناؤں گا تو کوئی آپ کو ملتے ہوں گے آپ کو کہتے ہوں گے یہ میرا بیٹا ہے نا اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں تو بابا ایسے کئی ملتے ہیں مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کئی ایسے ہمارے ناظرین ہوں جو دیکھ رہے ہوں واہ بیٹا تو عالم بنے گا دیکھ ابھی پاپا نے کہا میں اپنے گھر میں باتیں کریں گے اپنے اس کو ابھی عالم بنائیں گے اس کو حافظ بنائیں گے یہ اپنی بچی ہے نا یہ بھی عالمہ بنے گی یہ مبلغہ بنے گی یوں مطلب نیتیں کرتے ہوں گے اب یہ نیتیں کرنے والوں کو اپنے بچوں کے ساتھ اب ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہ عالم بن کے بھی نکلے خالی تمنا ہی تمنا ہے یا کچھ اس کا کوئی عملی آج ہی سے کوئی ایسا مطلب کوئی مدنی جال ایسا بنانا پڑے گا جس میں یہ عالم بنے بےچارے مطلب جذبے والے آتے ہیں کہ ہم اولاد نہیں ہیں ہم دعا کر دیں کہ اولاد ہو جائے ہم اس کو وقف کر دیں گے دعوت اسلامی کے لیے کوئی حافظ بنانے کا بولتا ہے کوئی عالم بنانے کا عموماً یہ بولتے ہیں کہ ہم اس کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیں گے یہ دعوت اسلامی کا ہی ہے اس وقف تو ظاہر ہے کہ جو یہ ہے تو اب نیت کر لی اپنی بات کو نبھانا بھی ہوگا نا کہ اس کو دینی ماحول فراہم کرے اس کو دینی لباس مذہبی لباس اس کو پہنائے اور اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دے اب اس کو لباس تو بولتے ہیں بابا سوٹ آتے ہیں نا باگڑے بلے والے وہی پہناتے ہیں کوئی ہیٹ پہناتا ہے تو کچھ پہناتا ہے تو ایسے مطلب کارٹون ٹائپ کے لباس پہناتے ہیں بیچاروں کو تو اس کا مذہبی ذہن بنے گا کسے اس کے لیے تو اپنا کرتا پاجامہ یا شلوار اور اس طرح کا امامہ ہو چھوٹا سا پھر وہ یعنی مدنی ہولیا وقتاً فوقتاً میں نے ہر وقت تو نہیں چلے گا لیکن بہرحال اس کا یہ ذہن میں راسخ ہوتا رہا کہ مجھے میرا لباس بھی ہے میں یوں ہوں باپ کی بھی داڑھی ہو گھر میں سنتوں پر عمل ہو سنتوں بھرا ماحول ہو تو اس کو دیکھ کر وہ اس کو پتہ بھی کہ پک کرتا رہے گا گھر میں بالکل ماڈرن ماحول ہوگا گھر میں وہ گناہ بھرے چینل چلتے ہوں گے اب جس کو آپ عالم بنا رہے ہو, وقف کر رہے ہو دعوت اسلامی کے لیے, اور ابھی سے اس کو بٹھا رہے ہو اور یہ رقاصا کے ڈانس دیکھ رہا ہے اور خود بھی ٹانگیں تھرکا رہا ہے, اب یہ بن گیا عالم ملک, اس کو پورا ماحول دینا پڑے گا. اور یہ جو کچھ کرنا ہے یہ تو ویسے ہی کرنا ہے, ماحول عالم نہیں بھی بنا رہے تو گناہوں سے تو بچنا ہی ہے نا. کہ آپ گناہ کرتے ہیں, یہ گندے مناظر دیکھتے ہیں ٹی وی پر, آپ کا گناہ لکھا جا رہا ہے, اس چھوٹے سے بچے کا جو ابھی بالغ نہیں ہوا اس کا گناہ لکھا نہیں جا رہا, اور اس کی بربادی کے سبب آپ مہیا کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے اور برائیاں کر رہا ہے. تو یہ تو گھروں کے ماحول, پھر یہ کہ جو عالم بنا تو پھر ایسا ماحول دے, یعنی کہ اپنے قول پر ثابت رہے اور اس کو کر کے دکھائے, لیکن بولتے ہیں بس. تو کبھی کبھی یہ بھی بولنا پڑتا ہے کہ اب یہ تو بڑا ہوگا اور آتے آئے گا, آپ آ جائیے. اب میں نے تو داڑھی بھی نہیں رکھنی, ایک بار میرے پاس بہت پرانی بات ہے ایک چٹکلا, او فلا جگہ, پہلے تو عام طور پہ میں ہی جاتا تھا نا بیان کرنے کے لیے, یا وہ دعوت اسلامی کی شروعات تھی اور وہ زیادہ مبلغین اتنے نہیں تھے, فلا جگہ بہت ضرورت ہے وہاں اب آ جائے, اور قافلہ اور یہ قافلے کی شاید اس طرح بھی نہیں تھی اس وقت, قافلے یہ اس طرح شروع بھی نہیں ہوئے تھے, ادھر کام کی بہت ضرورت ہے. تو میں نے کہا شاید اس کو, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی ساتھ دے اپنے مل کے کرتے ہیں, میرے وہ ٹائم نہیں ہے, اب تم کو ٹائم نہیں, ہم ہی فالتو ہے یار, ہم کو دوڑاتے رہو. تو یہ دوڑاتے دوڑنا یہ فالتو کام نہیں ہے, یہ ایک مطلب جھٹکے کی بات ہے کہ یار دیکھا ہم فارغ ہیں آپ کام والے. یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ بیچارے خود اس کے معیار پر پورے نہیں اترتے ہوتے, تو یوں پھر یہ کہ وہ بات بنتی نہیں ہے, پھر یہ کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اس کا ذہن رہتا نہیں ہے کہ وہ عالم بنے یا وقف ہو, پھر ماں باپ روتے بھی ہیں کہ یہ افسوس کہ یوں تو یوں تو یوں. تو یہ تو شروع سے ہی اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ اس کو ایک ہی مت دھنو دی جائے کہ بس تیرا روٹ ہی ہے, مدینہ والا روٹ ہے تیرا, اور وایا مدینہ جنت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی اونے رہے ہیں انشاءاللہ, بس اب آفر ہو رہے ہیں, 12 بجے تک کرنے آفر, 3 منٹ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیت انہوں نے کیا مطلب کہا سوال میں, کوئی حصہ تھا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, تو وہ ماحول اس کو اللہ کرے فراہم کرنے میں کامیاب ہو, اللہ کرے. یہ آپ یہی کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے یا؟ اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. مدری کسوٹی بوجھو تو جانے, اب کون کون جواب دیں گے؟ ایک تو تین بچے عالم اور عالمہ والوں کو لے لو یار, بےچارے نے جذبے کا اظہار کیا, حوصلہ افزائی ہو جائے کہ یہ بھی نیت کر لیں کہ اب آئندہ بھی جتنی اولاد ہوگی سب کو عالم اور عالمہ, یہ بھی نیت کی جاتی ہے, یہ ثواب کا کام ہے, یہ نیت بالکل ویلڈ ہے جبکہ سچی نیت ہو. عالم بناؤں گا بچے کو جو ہے, یہ بھی نیت ویلڈ ہے, اس کا بھی ثواب ملے اس نیت کا. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ جس نے کنزول ایمان پورا پڑھا ہو بالاستعار وہ کتنے ہیں, اب ان کو جمع کر لو. ماشاء اللہ, آگے آگے مرحبا. دیکھو کیسے کیسے ہمارے پاس ناظرین, ہمارے اسلامی بھائی ہیں, دیکھو کنزول ایمان شریف کتنے صفحات ہیں, یہ قرآن کریم کا وہ ترجمہ ہے جو میرے آقا اعلی حضرت نے کیا ہے, اور اس پر حاشیہ یا تفسیر صد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے تحریر فرمائی ہے. اتنی زخیم یہ انہوں نے پورا پڑھ لیا اول کا سے. تو ہماری اس مدنی کسوٹی میں اب یہ حصہ لیں گے. 12 سوال ہوں گے اس کے, ایک سوال کے لیے وقفہ ہوگا جواب دینے کا 25 سیکنڈ. اس کے اندر اندر انہیں جواب دینا ہوگا. بابا وہ کیا وہ انبیاء میں سے ہیں؟ علیہ الصلاۃ والسلام. لا اب یہ ایک ہی مطلب دینے کے انداز سے سوالات تو دلچسپی کوئی اب کہاں سے لائیں گے بےچارے. چلو ٹھیک, نہ رسولوں میں سے نہ نبیوں میں سے. باپا کیا وہ اولیاء میں سے ہیں؟ اس کی شناخت مشکل ہوتی ہے اولیاء کی. اور میرا خیال ہے یہ سوال ہے نا کہ اولیاء میں سے, انبیاء کا تو فکس ہوتا ہے, صحابی کا فکس ہوتا ہے, اولیاء کا یہ فکس نہیں ہوتا. بعض صالحین بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے نا کہ درجہ ولایت کو نہیں پہنچے ہوتے, تو اس لیے وہ اس طرح کا یہ سوال نہ کیا جائے اولیاء میں سے یا نہیں. باپا کیا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ لا. تو یہ 2 سوال ہوئے ان کے. کیا وہ حیات ہیں؟ سارے اولیاء کرام انبیاء کرام وفات کے بعد بھی ہم تو حیات مانتے ہیں ان کو, تو اس لیے وہ یہ کہیں کہ ظاہری حیات سے متصف ہے, ظاہری طور پر اس وقت زندہ اس دور میں. یہ میرا کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا. بابا جان ان کا مزار مبارک کیا پاکستان میں ہے؟ نعم. اب ایک دائرہ ہو گیا, اب پہنچنے کے لیے راستے بن گئے. بابا جان کیا وہ سید ہیں؟ نعم. پانچ ہو گئے نا. پاپا کیا وہ مفسر ہے؟ شاید اس حوالے سے ان کی شہرت, اس حوالے سے شہرت نہیں ہے میرا خیال ان کی. اب جیسے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر بھی تھے محدث بھی تھے, لیکن ان دونوں القاب سے ان کی شہرت نہیں ہے. شہرت ان کی مجدد سے ہے. تو اس طرح مطلب اس شخصیت کی شہرت بطور مفسر سنی نہیں ہے میں نے, اس لیے جواب لا. بابا کیا ان کا مزار شریف سردار آباد میں ہے؟ لا. آپ شامل نہیں ہیں, شامل نہیں ہیں. 90 سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے اور 15 سیکنڈ باقی. کیا ان کا مزار مرکز الاولیاء میں ہے؟ لا. اب مشہور شہروں کے نام لو گے تو کہیں تو ہو جائے گا. ایک توسا شریف بھی بہت مشہور ہے, اسی میں 12 بھی ہو جائے گا. ابھی کتنے رہ گئے؟ یہ 10ویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. 3 سوال باقی. 3 سوال ہیں آپ کے پاس. اس 10ویں سوال کے 15 سیکنڈ. 12. کیا وہ حکیم الامت ہیں؟ بطور حکیم الامت ان کی شہرت نہیں ہے. لا. اور جو حکیم الامت ہمارے یہاں جن کی شہرت ہے وہ سید نہیں ہے. آپ نے شاید سید کا پوچھا تھا نا, تو اس لیے یہ سوال آپ کا بے توجہی میں ہوا ہے, غفلت خواہ کا سوال ضائع ہو گیا. اور کاؤنٹر اگلے سوال کا بھی چل رہا ہے. 2 سوال لے گئے. حضور کیا وہ غزالیہ زمانہ کے لقب سے مشہور ہیں؟ نعم. اب یو ٹرن آ گیا ان کا. آخری سوال بابا, ان کا مزار مبارک کیا ملتان شریف میں؟ نام, اب نام ان کے علاوہ کوئی دے دے, بہت سو کو معلوم ہے بابا. جس نے ہاتھ تو اٹھاتے لیکن ضروری تھوڑی کہ ان کو سب کو معلوم. بابا جس نے فتح و رضویہ پڑھی اس سے پوچھ لیں بابا. پوری ظاہر اس میں ہوتے ہیں بابا, ان کی زیارت بھی ہو جائے گی. ان کا پھر کسوٹی میں شریک کریں گے ان کو. سبحان اللہ, انشاءاللہ. یا چلو فتح و رضویہ جنہوں نے پڑھی ہو وہ تو بےچارے اکا دکا ہی ہوگا. کوئی پوری بل استیاب 30 جلد ہے بابا. یہاں چار ہاتھ تو یہیں اٹھے ہیں, ایک یہاں نہیں نیچے آئیے. پڑھ لیے چار چار اسلام ہے جنہوں نے پوری فتح و رضویہ کے لیے ہاتھ اٹھائی. بابا چار پانچ بلکہ کھڑے ہو جائیں, ایک ادھر بھی. بابا کی زیارت کریں کھڑے ہو گئے. جنہوں نے پوری پڑھ لی ہے وہ کھڑے ہو کر ہاتھ بھی اٹھائے رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چار پانچ ہے بابا. ایک دو ماشاء اللہ پانچ. مرحبا بارک اللہ ماشاء اللہ. چلیے ان میں سے کوئی بتا دے, یہ تو پہنچ ہی جائیں گے ظاہر ہے. مطالعہ اتنا ہی بابا ان کا کوئی تعاون بھی تھا رضویہ شریف میں؟ ان کا تذکرہ نہیں ہے اسے. مشہور سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی. جواب درست ہے ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب. ان کی سیرت کا کوئی واقعہ بابا بیان کرتے ہیں. مجھے تو مدینہ میں ملے تھے یہ. ویسے تو یہاں بارہا زیارت ہوئی ان کی مدینہ منورہ میں. میں سیدی قطب مدینہ کے آستانے پر جا رہا تھا اور یہ باہر نکل کر واپس آ رہے تھے اور میری ملاقات ہوئی. غزالی دورہ کی عادت تھی کہ یہ سلام میں پہل کرتے تھے. عام طور پہ میں نے نوٹ کیا وہ پہلے ہی سلام کر دیتے تھے. تو خیر وہ سن 80 کی بات کر رہا ہوں یہ, جب آپ کی شاید اکثریت پیدا ہی نہیں ہوئی ہوگی. اکثریت ویسے ایک تعداد ہے جو پیدا نہیں ہوئی ہوگی. یہ واقعہ بھی 34 سال بلکہ ہجری کے ساتھ تقریباً 35 سال میں 34 سال ہوں. 1400 ہجری تھی وہ, تب 1434 چل رہی ہے. تو مجھے دیکھ کر ان کی عادت تھی بہت مسکرا کر اور ملن سار. میں یہ کہوں تو شاید بیجا نہ ہو کہ ایسا کوئی مولانا ملن سار میں نے یاد نہیں پڑتا دیکھا ہو. بہت ایسے ملن سار اور مسکرا کر ملتے تھے. اور اگر کسی نے کوئی بھی شاید نہیں ہوگا ان میں سے, سب بچے بچے ہوں گے جب زیارت چھوٹے چھوٹے ہوں گے. آپ لوگوں نے نہیں کی ہوگی, کسی نے بھی نہیں کی نا غزالی دوران کی زیارت. بہت ملنسار تھے وہ, وہی اپنے مخصوص انداز میں ہنس ہنس کر جیسے وہ فرمانے لگے بہت اچھا ہوا آپ آ گئے, بہت اچھا ہوا آپ گئے, ہم نے تو آپ کا سلام پہلے ہی عرض کر دیا. سلام کہہ دیا آپ کا, اس طرح کہنے لگے. حالانکہ چیپ دی کا شورا میری حیثیت کیا. اس وقت دعوت اسلامی بھی نہیں تھی جو چلو تھوڑی شہرت ہو جاتی, لیکن چونکہ میں حضرت کا عقیدت مند تھا جب بھی تشریف لاتے تھے تو وہ حاضری دینا اور ان کی نالے پاک بھی ہم لوگ آپس میں اسلامی بھائی ہوتے دوست چھین لیتے تھے. ایک نالے پاک میں چھپا لوں تو کوئی دوسرا چھپا لے, پھر کچھ چومنا اور ادب کرتے تھے ہم ان کا. تو ان کے پاس حاضر ہوتا تھا میں, مسائل پوچھتا تھا. تو یوں مجھے جانتے تھے, میں نے ان سے عملیات کی اجازت بھی لی تھی, لکھ کر دی تھی مجھے میرے طلب کرنے پر. اس طرح مطلب یہ کہ اب حیرت کی بات ہے نا کہ میرے جیسا بالکل ایک چھوٹا سا آدمی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا ہے. اب میرا سلام عرض کیا انہوں نے, ایک سید بادشاہ نے میرا سلام عرض کیا سن 80 میں. بہت بڑی بات ہے. غالباً یہی جملہ کہا کہ میں نے آپ کا سلام عرض کر دیا ہے. یا ہو سکتا ہے یہ فرمایا ہو کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے بارگاہ رسالت میں. تو خیر, تو یوں یہ بہت ملنسار بہت ہے, حیرت انگیز تھی ان کی ملنساری. اس کی مثالیں بہت کم ہیں اور قابل فخر عالم تھے. نہ ان کے دور میں کوئی ایسا لگتا تھا کہ ان کے پائے کا عالم ہو. یہ اشاد و کل معدوم ہوں گے لیکن یعنی کہ نہ ہونے کے برابر. نہ ان کے وصال کے بعد اب کوئی ایسا عالم بقید حیات ہو, میرے علم میں نہیں ہے. ہوگا, میرے علم میں نہیں ہے. یہ اتنے بڑے عالم تھے, بہت پہلے قابل فخر عالم تھے علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ ان کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارشیں فرمائے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی ایک اسلامی بھائی بولتے میرے دادا پیر ہے, میری دل جی ہوئی تھا کچھ دو کافلا دو یار, کوئی ایسا کوئی تگڑا کافلا دے دو یار. سبحان اللہ, آپ کی دل جی ہوئی نا تھا, میری دل جی کر دے آپ کافلا دے کر. بھائی آپ کو اعلان کر دو یار ایسا کہ بس میں بھی وقف مدینہ, آنے والی نسلیں بھی وقف مدینہ انشاءاللہ. جی بس ایسے نہیں ہے, بڑا دو نا یار وقف مدینہ, نہیں تو پچیسویں شریف کا ایسا ہو, پچیس ماہ کا قافلہ یا بارہ ماہ کا ہی دے کر لیا ہوں. نہیں بارہ ماہ تو ہونے چاہیے نا یار. جی کب تاریخ؟ زندگی بھر میں تو یہ تو سب کو نیت کرنی ہے, لیکن یار کوئی تاریخ ہوگی تو آپ کو بھی آسانی ہوگی کہ مجھے اس وقت تک فارغ ہونا ہے, ورنہ زندگی تو اب پتہ نہیں جو سانس لے لیا لے لیا, دوبارہ کیا پتا. تاریخ ہوگی تو آپ کو آسانی ہوگی. بھلے آج سے نہیں تو رمضان شریف سے کر رہے, کئی رمضان شریف والے سائیں بھائی ہیں وہ آپ نے دور حدیث کر لیا ہے. نہیں اچھا, تو طالب علم ہیں جامعات کے تعلق سے؟ نہیں. اچھا ویسے ہی یعنی کہ جی اچھا الحمدللہ. تو بارہ ماہ کے لیے تاریخ دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, آئندہ سال کا ذہن بناتے, اور تیس دن کا بھی آپ کو میں محروم نہیں کرتا کہ وہ جلدی کر لیں تیس دن کا. تو نے کیوں واپس لیا تیس دن؟ جو دے دیا فقیر جو دے دیتا ہے واپس نہیں لیتا. اللہ جلالہ عما نوالہ, نہیں اتنے خوش ہو گئے کہ یہ ملاقات کے لیے خوش آپ ہو گئے, یہ بھی بڑی بات ہے. ان کو یہ نا ہمارا بھی نمبر لگ جائے گا. نہیں تو یہ مفاد پرست لوگ ہیں, یہ تو اپنے لیے خوش ہو رہے. نہیں اپنے بھائی کے مطالبے پر خوش ہوتے تو اپنا بھی کام ہو جائے گا. حرج کیا تھا اب یہ روتے, کل دیکھ لیا ہوگا کہ ایک مدنی منا رویا تھا تو روتا اس کا کام ہوتا تھا, یہ شاید اسی وہ ٹرک پر آگے یہ بھی کہ یار اپنا بھی شاید کام ہو جائے گا. اب تو مگر آپ روئیں بے شک رونا اچھی بات ہے لیکن 30 دن کا بھی تو دے دیں آپ, یہ رونے میں رہ جائیں آپ اور 30 دن سے آپ خود محروم ہو جائیں, تو 30 دن کا قافلہ کب؟ دیکھو دیکھو یہ تو سب تائید کریں گے انشاءاللہ, کیا خیال ہے 30 دن کا سفر کریں نہیں ہے, ان کو یاد ہوتے سب کی طرف سے یہیں سے ملتان اب جانے ہی یار آ گئے, آج کا کام کل پر مت ڈالو کل دوسرا کام ہوگا, آ گئے ہاتھوں ہاتھ مرحبا حاجی امین پکڑ لیں گے, ابھی مدنی گرفتاری عمل میں آ رہی ہے ان کی, خوب ہیں قید و غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں, سبحان اللہ ان کو اسپیشل تسبیح, اسپیشل تسبیح اس پر اللہ محمد لکھا ہوا بھی ہے, ایڈا ایڈا چیری ہے بابا, بہت ساری پرچیاں آ رہی ہیں دستار دن کی رہی ہے ان کے لیے بھی, یہ کوئی ان شاء اللہ وہ ترکیب بن جائے, سحری کی بھی آپ دعوت قبول فرما لیں ان شاء اللہ, آج حاجی امین کوئی ترکیب ہے, کل انہوں نے پتہ نہیں روزہ رکھا کہ صبح 8 بجے ناشتہ بھی کیا, پاپا سحری بھی ہوئی اور سحری بھی ہوئی ساتھ ساتھ, میں پوچھتا نہیں کس کس نے روزہ رکھا لیکن آج کیا پروگرام ہے, آج ہے تھوڑے ویسے ہاتھ اٹھانے والے, یہ آج صرف چانٹی کر کے روزہ داروں کو لے کے بیٹھے اپنے, ایسا نہ کریں, یہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے مولانا اوپر, اتنا تو ہم کو اعتماد کرنا چاہیے نا, رمضان میں روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ, کل بھی رکھیں گے سبحان اللہ, ترکیب بنے گی نا انشاءاللہ, انہیں کہ ٹوکن نینا کپنا یا مگر جامعات کا کھانا اگر ہوا نا تو یہ سب نہیں کھا سکتے, کل جامعات کا تو نہیں سب, یہ حسن آج یہ میں بھول جاتا ہوں, اصل پہلے بھی یہ مسائل ہوئے ہوں گے کہ جیسے میرے پاس تشریف لے آئے اسماعیل بھائی افطار میں, تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اب دیگر جامعات کے بھی بعض اسماعیل بھائی یہ یہاں تشریف لائیں, ہمارے جامعات میں نہیں ہے وہ, اب کہیں اور پڑھتے ہیں لیکن محبت میں یہ تربیت کے لیے 3 روزہ اجتماع میں آئے ہوئے, اب کھانے پر وہ بھی تشریف لائے تھے, یہاں مسئلہ کھڑا ہوا تھا, یہ کھانا اس جامعت المدینہ کا, اب یہ کہ یہ ہیں ہمارے مہمان اس وقت اس تربیتی اجتماع کے 3 روزہ کے, اس صورت میں یہ کھا سکیں یا نہیں کھا سکیں, ہمارے جامعت المدینہ میں نہیں پڑھتے وہ, پڑھتے تھے, اب تھے کا تو نہیں ہوتا نا, اب نہیں پڑھتے, اب کہیں اور تخصص یا فنون وغیرہ تخصص الفنون کر رہے ہیں کوئی اس طرح, کوئی 4-5 کا یہ بتا رہے تھے کہ ہیں اس طرح کے, وہ ہیں یا 3 دن کے لیے کھا پی رہے جان بنا رہے شاید, یہ کیا مطلب, میں نے تو فائنل جواب نہیں دیا, میرے کو بھول جاتا ہوں یار, یہ میرے خیال میں نے معلومات کی تھی کی ہوگی, بلکہ اس طرح کے واقعات آئے دن پیش آتے ہیں, کیونکہ مہمان کو کھلانے کا جو عرف ہے تو وہ یہ کہ جیسے ایک آدھ وقت تک کھلا دیتے ہیں کہ باپ ملنے آیا یا کوئی عالم صاحب تشریف لے آئے, کھانے کا ٹائم ہوا تو کھلا دیا, اب یہ 3 دن کے لیے ہیں اور خدا جانے 3 دن تک یہ تربیت تو یہاں بہت تھوڑے ہی لیتے ہوں گے, گھومتے پھرتے ہوں گے, چلو بھائی انشاءاللہ مزید آگے معلومات کر کے انشاءاللہ عرض کریں گے. تو اب تک میں نے تو یہ کہا تھا کہ احتیاط تو یہی ہے کہ نہ کھائے, تو یا مفتی صاحب سے رجوع کر لیں, دارالافتاء اہل سنت کے جو مفتی صاحب ہیں اپنے ان سے رجوع کر کے معلوم کر لیں, یا پھر نہ کھائے اپنے پلے سے کھائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارہ نے وی تھی ان شاء اللہ تعالیٰ کل مدنی مذاکرہ رات 8:30 بجے شروع ہو جائے گا. 8:30 بجے تلاوت نعت شریف وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوگا, اور وقت مناسب پر ان شاء اللہ سوال جواب کی ترکیب, یعنی فکس 8:30 بجے سوالات شروع نہیں ہوں گے. مدنی مذاکرہ کچھ نہ کچھ دیر ہو جاتی ہے.